بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاء اللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا, اور وہ ہے جمعہ کی نماز یا جمعہ کا دن, اس کی فضیلت, اس کی نماز, اس کے آداب, اور کن چیزوں کا جمعہ کے دن ہم بالخصوص لحاظ رکھیں گے, مطلب اس دن کیے جانے والے کچھ مخصوص اعمال. تو گویا ایک مین جملہ جمعہ کا دن کیسا ہو یا اس کی نماز کے بارے میں کچھ باتیں, خطبہ جمعہ کی اہمیت, اس میں کیے جانے والے اعمال, مطلب جمعہ جب شروع ہو جاتا ہے جمعہ ختم ہونے تک, اور کچھ اہم باتیں جو بہرحال ہم جمعہ میں بھول جاتے ہیں یا جمعہ کے دن بھول جاتے ہیں یا جمعہ کی نماز میں بھول جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ اتنا اہم دن ہم پر ہر ہفتے میں ایک بار آتا ہے لیکن چونکہ ہمیں جو ہے علم نہیں ہوتا کہ اس دن کو ہم کیسے گزاریں, یا اس کی نماز کے بارے میں, یا اس کے خطبے کی اہمیت, یا اس میں مسجد میں جا کر بیٹھنے کے کیا آداب ہم یاد رکھیں, تو ہوتا یہ کہ یہ اتنا اہم دن ہفتے میں ایک بار آتا ہے اور پھر یوں ہی چلا جاتا ہے ہم سے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم جمعہ کو جب پائیں تو ان اعمال کو یا اس کی فضیلت کو سمجھتے ان اعمال کو کرنے کی بہرحال ہم ساتھ میں جو ہے کوشش کریں. تو آئیے کچھ اہم باتیں انشاءاللہ عزیز جمعہ کے تعلق سے میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جمعہ کا حکم یہ ہے کہ جمعہ جو ہے ہم پر جو ہے اس کی نماز جو ہے فرض ہے, یاد رکھیں. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ سورہ نمبر جو ہے 62 اس کی آیت نمبر 9 میں یوں فرمایا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ جب جمعہ کی اذان دے دی جائے تو پھر تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, جمعہ کی نماز کی طرف جو ہے جاؤ یا مسجد جاؤ نماز کے لیے جمعہ کی, اور اپنی تجارتوں کو بند کر دو. تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنا ہم پر جو ہے واجب اور فرض ہے, اس لیے کہ اس کے لیے خاص حکم آ رہا ہے کہ جمعہ کا جب اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ, مطلب نماز کی طرف جاؤ اور تجارت کو بند کر دو. ٹھیک, تو یہاں اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کی خاص تیاری کریں, اور جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو تب تجارت کو بند کر دیں, اور جب جمعہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر زمین میں جو ہم جو بھی کمانا اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو ہم تلاش کرتے رہیں, لیکن جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو یاد رکھیے تجارت کرنا یہ ہمارے لیے حرام ہے, یاد رکھیے ہم کو تجارت بند کرنا ہے, یا دوسرے الفاظ میں جمعہ کی نماز ہم پر فرض ہے اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے تجارت کو بند کرنے کا حکم دیا گیا, اس سے بھی پتہ چلتا ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے تعلق سے اس کی نماز کے تعلق سے فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح ان کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں, مطلب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جمعہ چھوڑ دیتے ہیں, وجوہات بہرحال جو کچھ بھی ہو, لیکن اس بات کا بہت زیادہ ہم خیال رکھیں کہ جمعہ ہم خامخواہ کبھی نہ چھوڑیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی اہمیت بتاتے فرماتے اور کہتے ہیں لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں یا پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گا. लोग जुमा तर्क करने से, जुमा छोड़ने से बाज आ जाए, मतलब ऐसा ना हो कि लोग जुमा को यूं ही आसान समझे और छोड़ना चालू कर दे या ना पढ़े, या उसके बदल में जो जहर पढ़ लेगी क्या हुआ जुमा नहीं मिली तो, या फिर उसके लिए कोशिश ना करें, ठीक, बाज आ जाएँ, वरना आप फरमाते या फिर अल्लाह इनके दिलों पर मोहर लगा दे। मतलब जो शख्स जुमा को छोड़ता है, बिला वजह नहीं पढ़ता है, किसी उज़्र को छोड़कर बस यूं ही छोड़ता है, तो अल्लाह उसके दिल पे क्या करता है, मोहर लगा देता है। और जाहिर सी बात है ये मोहर किसी अच्छाई की अलामत तो नहीं होंगी, क्योंकि किसी आमाल को छोड़ने की वजह से अगर दिल पर मोहर लग रही है तो यकीनन ये किसी बुराई का नतीजा और सबब ही बनने वाली है। तो अल्लाह कहीं इनके दिलों पर आप सब फरमाते मोहर ना लगा दें, फिर वो गाफिलों में से हो जाए। और फिर वो गाफिलों में से, मतलब जो जुमा से गफलत बरतता है, वो दरहकीकत अल्लाह उसके दिल पे फिर मोहर लगा देता है और वो फिर दीन से भी गाफिल हो जाता है। चूँकि गाफिलों में से हो जाने से मुराद ये कि दीन में गफलत बरतने वाला ना हो जाए। तो जो शख्स जुमा को आसान ले लेता है, जुमा नहीं पढ़ता, इसकी अहमियत को नहीं समझता, इसके वाजिब होने को नहीं समझता और वह आसानी जुमा को तर्क कर देता है, तो आप सब फरमाते हैं ऐसे शख्स के दिल पर अल्लाह क्या करता है, मोहर लगा देता है, एक सील लगा देता है, ठीक। और फिर उससे क्या होता है, वह शख्स गाफिलों में शामिल हो जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त वईद है और जुमा की फर्जियत की दलील है, दोनों बातें एक साथ हैं। वईद इस चीज़ की है कि इंसान जुमा को ना छोड़े, एक मुसलमान जुमा को जो है किसी भी हद तक कोशिश करे कि इसको पढ़े, और दूसरा ये कि जुमा का पढ़ना हम पर वाजिब और फ़र्ज़ है, याद रखें। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, आपने फरमाया और कहा कि जुमा के ताल्लुक से फरमाते हैं, अलजुमातु हक़ुन वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिम। क्या फरमाते और कहते हैं कि जुमा जो है, या जुमा जमात के साथ हर मुसलमान पर हक़ और लाजिम है। जुमा जमात के साथ हर मुसलमान पर लाजिम है। तो इससे एक बात और पता चल रही है कि जुमा जमात से ही होती है, याद रखिए। जुमा की नमाज जमात, और जुमा की नमाज के लिए खुतबा शर्त है, याद रखिए। खुतबा होगा और फिर उसके बाद जमात होंगी। तो आप फरमा रहे हैं कि जुमा के ताल्लुक से आप कह रहे हैं जुमा जमात के साथ हर मुसलमान का हक़ और लाजिम है, ठीक। और फिर फरमाते हैं फ़ी जमातिन इल्ला अरबा, मतलब चार लोगों को छोड़कर जुमा सब पर वाजिब है, सब पर फ़र्ज है एक मुसलमान के ऊपर। और फिर फरमाते हैं अब्दुल ममलूकुन, के जो ग़ुलाम है उस पर जुमा नहीं है, इसलिए कि ग़ुलाम को अपने आका से हर चीज़ के लिए इजाज़त लेना पड़ती है। अगर इजाज़त दे तो वो जा सकता है, ना दे तो घर में रहना पड़ेगा उसको। तो आप फरमाते पहला शख्स, जुमा हर मुसलमान पर वाजिब है, लाजिम और ज़रूरी है, सिवाए ग़ुलाम के, चूँकि वो मजबूर होता है, वो किसी के मातहत होता है। फिर आगे फरमाते हैं औ इमरातुन, और औरत, औरत पर भी जुमा वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कि बाकी दूसरों पर वाजिब और फ़र्ज़ और लाजिम हैं, ठीक, और औरत पर। फिर फरमाते हैं औ सबीउन, और जो गैर बालिग हो, ना बालिग हो, ठीक, जो बालिग नहीं है उस पर भी नहीं, औ मरीज़ुन, और जो बीमार हो, तो इन पर जुमा नहीं है, चार लोगों पर फरमा रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा माना निकलता है बाकी सब पर जुमा फ़र्ज़ और लाजिम है। तो बहरहाल हदीस के अल्फाज ही है। तो इन आयत और हदीसों से ये बात पता चली, जुमा हम पर फ़र्ज़ और लाजिम है। कोई भी शख्स बिना किसी शरई उज़्र के जुमा को छोड़ने की कोशिश ना करे, इसलिए कि जुमा का छोड़ना बहुत सख्त वईद है। जुमा के वक्त तिजारत करना मना और हराम है। जुमा को छोड़ने वाले पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल पर मोहर लगा देता है, और नुकसान ये है कि वह शख्स गाफिलों में जाता है, दीन से गफलत बरतने वाला बन जाता है। मतलब इससे पता चलता है जुमा की कितनी अहमियत है। अब जुमा की नमाज की क्या हिकमत रही होंगी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह दिन दिया और ये दिन इस नमाज की वजह से ख़ास होता है, तो इस नमाज की क्या हिकमत रही होंगी, ये तो बहरहाल वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन उलमा ने कुछ हिकमतें दी, जिसमें से एक अहम हिकमत जो उलमा बताते हैं जो जुमा की हो सकती है, वो ये है कि जुमा एक गैदरिंग, जमा होने का दिन है, इसलिए कि खुद इसका नाम बताता है कि ये जमा होने का दिन है। यौमुल जुमा मतलब जुमा जमा से लफ्ज़ आता है, इसीलिए हम जिस जगह जुमा के दिन नमाज को लोग जमा होते हैं उस मस्जिद को जामा मस्जिद कहते हैं या जुमा मस्जिद कहते हैं, ना, मतलब जमा होने की मस्जिद, या जहां हफ्ते में सारे लोग खरिये या बस्ती के जमा होते हैं उसे कहते हैं जुमा मस्जिद या जामा मस्जिद। और ये लफ्ज़ जमा से आता है, मतलब जमा होना, गैदर होना है ना। तो एक हिकमत जो बताते हैं, जो ख़ुद जुमा दिन के अल्फाज या जो इस दिन का नाम है जुमा, उससे पता चलती है कि ये जमा होने का दिन है। मकसद ये है कि लोग हफ्ते में कम से कम एक बार लोग एक साथ जमा हो किसी बड़ी मस्जिद में, या जो भी जुमा मस्जिद होती है उसमें आए, और ख़तीब या खलीफा, हाकिम, काजी, सरपरस्त, ذمہ دار امام یا لیڈر جو ہے ان کو خطاب کرے، ان کو آگاہ کرے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی جو ممانعت منع کردہ چیزیں اس سے منع کرے، اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کا حکم دیا ان کاموں کے کرنے کی ترغیب دلائے، اور انہیں دنیا کے حال احوال کیسے سدھارے وہ بتائے، دنیا میں کیا چل رہا ہے اس سے آگاہی کرے، ان کو کسی نیکی کی طرف ابھارے، برائی سے ان کو روکے، اور آخرت کی زندگی کیسے ہم سنوار سکتے ہیں اس کے طرف لوگوں کو بلائے۔ تو یہ حکمت جمعہ کی ہو سکتی ہے کہ لوگ جمع ہوں اور ان کو وعظ اور نصیحت کیا جائے خطاب کے ذریعے۔ اسی لیے جمعہ جب ہوتا ہے تو اس دن ظہر نہیں ہوتی اور دو رکعت جمعہ کی ہوتی ہے صرف نماز، اس لیے کہ دو رکعت تخفیف کر دی گئی، ظہر کی چار ہوتی ہے لیکن جمعہ کی دو ہوتی ہے۔ اس کی حکمت علماء لکھتے ہیں، چونکہ دو رکعت کے بدلے جو خطبہ ہوتا ہے، خطیب خطبہ دیتا ہے، اس وجہ سے نماز میں تخفیف کر دی گئی، کمی کر دی گئی ظہر کی۔ ٹھیک، تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس سے بہت ساری اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ تو لہٰذا جمعہ ایک اہم دن ہے، اس کی نماز کی ایک بڑی اہمیت ہے، اور بھی کئی حکمت علماء لکھتے ہیں، لیکن بہرحال ان تمام حکمتوں کو ہمیں اگر یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ آج کل ایسے ہو گئے کہ جب تک کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آئے وہ کام بھی نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ریشنل ہو سکتی ہے اسلام میں جو عقل میں آ جائے، لاجیکل ہو، ہر چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری فطرت سے تعلق رکھتی ہے، اور بہت سی بار ہم اپنی فطرت خود نہیں جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ انسان اپنے آپ کو جتنا نہیں جانتا ہے اس کا رب اس سے زیادہ اس کو جانتا ہے۔ تو لہٰذا کچھ چیزوں کو ہمیں نوران ماننا چاہیے، لیکن حکمتیں سمجھ میں آنے سے انسان کو عمل میں آسانی ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کی حکمت ثابت ہو تو ہی آپ عمل کے لیے آگے بڑھیں۔ بہرحال تو اور بھی کئی حکمت علماء بتاتے ہیں، بہرحال لیکن ایک ظاہر حکمت تو یہی ہے کہ ایک اہم دن ہے، جمع ہونے کا دن ہے، وعظ اور نصیحت کا دن ہے، کم از کم کلیکٹیولی مسلمان ہفتے میں ایک بار جمع ہوں، جیسا عیدین کے اندر کلیکٹیولی سال میں ایک بار جمع ہوتے ہیں، اور حج کے لیے جو ہے کلیکٹیولی ایک سال کے اندر پورے عالمی اعتبار سے لوگ جو ہے جمع ہوتے ہیں، اور ان کو خطبہ، وعظ اور نصیحت اس میں بھی کی جاتی ہے، عیدین میں بھی کی جاتی ہے، جمعہ میں بھی کی جاتی ہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ یوم جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے دن کی فضیلت کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ جمعہ کا دن جو ہے یہ سب سے افضل دن ہے تمام ایام میں، تمام دن جتنے نکلتے ہیں جس پہ سورج ابھرتا ہے ان میں سب سے افضل دن وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت اس کی اہمیت اور فضیلت یوں بیان کی اور فرمایا، خیر یومن طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، جمعہ کہ جن ایام پر، جن روز پر، جن دنوں پر سورج نکلتا ہے اس میں سب سے بہتر دن جو ہے وہ جمعہ کا ہے جس پہ سورج نکلتا ہے، یہ عام زبان میں سب سے افضل دن دنوں میں جمعہ کا دن ہے۔ وفیہ خلق آدم علیہ السلام، اور اسی دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، مطلب انسانیت کی ابتدا بھی اسی دن سے ہوئی، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن بنایا۔ پھر فرمایا، وفیہ ادخل الی الجنتی وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن اللہ نے، جمعہ کا ہی دن تھا جب آپ جنت میں داخل ہوئے، اور وہ جمعہ کا ہی دن تھا جب اس جنت سے نکالے گئے۔ پھر فرمایا، ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعۃ، اور قیامت نہیں قائم ہوں گی مگر وہ دن بھی جمعہ کا ہی ہوں گا۔ تو دیکھیے جمعہ کی کتنی فضیلت ہے کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے جن پر سورج نکلتا ہے، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جمعہ کے دن ہی جنت میں داخل ہوئے، جمعہ کے دن ہی جنت سے نکلے، مطلب توبہ قبولی بھی اور دنیا میں آئے، اور جمعہ کے دن ہی کیا ہوں گا، قیامت قائم ہوں گی، ہے نا؟ اس لیے کہ یوم الجمعہ وہ جمع ہونے کا دن ہے، اور ظاہر سی بات ہے قیامت بھی جو ہے جمع ہونے کا ہی ایک دن ہے، جس روز ساری انسانیت اٹھا کر ایک میدان میں جمع کر دی جائیں گے، ہے نا؟ تو دیکھیے جمعہ کی اس سے بہرحال فضیلت پتہ چلتی ہے، اور بھی کئی فضیلتیں یاد رکھے جمعہ کی اس طرح سے آتی ہے، اتنا وقت نہیں کہ تمام فضیلت رکھو، لیکن یہ ایک فضیلت سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کی نماز سے بات پتہ چل جاتی ہے، اس میں خطبہ دیا جاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ الگ اور ہٹ کر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے احکامات اس دن، یا بہت سارے باتیں جو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا، کرنے کے لیے کہا گیا، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے جمعہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آئیے اسی طرح جمعہ کے دن کیا اس کا ادب رکھے، اور جمعہ کے دن کیا اعمال کرنا مسنون ہے، مطلب کن چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں جمعہ کے دن، اور کیا اعمال کرنا جمعہ کے دن مسنون ہے۔ اب بہت سی بار ہوتا ہے جب اعمال مسنونہ کی بات ہوتی ہے، وہ اعمال جو سنت ہے کرنے کی بات ہوتی ہے، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں بات پلے نہیں پڑتی کچھ۔ بدعت میں ایک ایک باریک باریک چیزوں کی ہم حفاظت کرتے اور ایک ایک چیز کو یاد رکھتے ہیں، لیکن جب سنت اعمال کی بات ہوئی تو یہاں سوال یہ اٹھایا جاتا، نہیں کرے تو کیا ہوتا، چھوڑ دیا تو کیا ہوتا، نہیں اتنے بار نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ اور بدعت کے اندر یہ حال ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ بہ لفظ، گرام بہ گرام، چونکہ بدعتوں میں بہت سے کھانے بنتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، تو لفظ بہ لفظ، گرام بہ گرام، قدم بہ قدم عمل کیا جاتا ہے. بالکل یہ ایسے ہی ہونا، ایسے ہی کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سنتیں تو بہت اہم چیز ہیں، بدعت تو گمراہی اور ضلالت ہے، ٹھیک ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، تو سنتیں یہ جنت کا راستہ ہے، یہ گمراہی سے الٹ ہدایت کا راستہ ہے. اس کو ہم کو اتنے ہی مضبوطی سے مین و رم تھامنا ہے جیسے ہم دیگر اعمال کرتے، ورنہ جمعہ تو آتا ہے، اعمال تو ہوتے لیکن نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں کرے تو کیا ہوا کر کے پورے جمعہ کے جتنے اعمال آپ سے کرتے تھے ہم یوں ہی چھوڑ رہے ہیں. اور یہ بالکل حقیقت ہے، یاد رکھیے. اور دوسرے دن بڑا ہم کو یاد ہے، عاشورہ کے دن یہ کرنا ہے، فلاں دن یہ کرنا ہے، 15 شعبان کو یہ کرنا ہے، 27 رجب یا آج جو ہے معراج یہ کرنا ہے، وہ تمام بدعتیں یاد ہے، لیکن جو سنن ہے، جو سنتیں اور جو آداب ہیں اس کو ہمیشہ نہیں نہیں کرے تو کیا ہو، نہیں مطلب جہاں نہیں کرنا ہے وہاں تو ہم ہر چیز کو پریسائزلی باریکی سے اہمیت دے کے کرتے ہیں، جہاں کرنا ہے وہاں کوئی اہمیت کا اظہار ہم سے نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ ہماری آنے والی نسلیں اس دن کی اہمیت، ان ایام، ان چیزوں کی اہمیت بھول جاتی ہے، چونکہ وہ سمجھتی ہے بڑے نہیں کرتے اس کا مطلب یہ چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں. اور صحابہ ایسے ہی اس کو تھامتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ حج کو جاتے تو وہ تمام اعمال کرتے جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا. ابو داؤد کی، ابن ماجہ کی اور نسائی کی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو حج کے لیے نکلے، جب حج سے واپس آنے لگے تو ایک جگہ اونٹ کو بٹھا دیا، ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے اونٹ بٹھا دیے، یہ سوچا کہ شاید عبداللہ اب نماز پڑھ لیں گے، خسر کریں گے، جمع کریں گے نمازوں کو. اور عبداللہ اپنے اونٹ سے اترتے ہیں، ایک مقام پر آپ گئے، وہاں مقام پر جانے کے بعد آپ بیٹھے، جس طرح سے طہارت کے لیے ایک انسان پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے، آپ بیٹھے، طہارت آپ نے کی، اور طہارت کرنے کے بعد اٹھ کر جو ہے آ گئے. لوگوں نے کہا عبداللہ کیا ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ تو کہا نہیں، نماز تو ہم آگے پڑھیں گے. تو کہا پھر تم نے ہمیں کیوں روک لیا یہاں، جب کہ تم وہاں گئے اور جیسے طہارت کے لیے لوگ بیٹھتے ویسا بیٹھے اور کچھ بھی نہیں کیا؟ تو کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر نکلا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رکے تھے، آپ اتر کر اس مقام پر آپ نے طہارت کی تھی، حالانکہ مجھے طہارت نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے چاہا کہ میں بھی وہ عمل کر لوں جو اللہ کے رسول کرتے ہو دیکھا، تو صرف گئے بیٹھ کر اٹھ گئے، ہے نا. یہاں انہوں نے نہیں پوچھا کہ یہ تو ضروری نہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور سے طہارت محسوس ہوئی تو آپ بیٹھے تھے، ہر انسان کو ضروری نہیں، صحیح بات ہے، لیکن یہ محبت کا تقاضا تھا اپنے نبی سے، یہ اصل چیز ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ محبت کا تقاضا تھا اپنے نبی سے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ اسی سفر پر آگے چلے، لوگ آپ کے پیچھے چلے، آپ ایک مقام پر گئے اور اپنی اونٹنی کو گول گھمایا، بالکل پورا گول گھما کر واپس اسی سمت میں لے گئے، مطلب اونٹنی اگر یہ سمت میں جا رہی تھی آپ نے اس کو پورا 360 ڈگری میں گھمایا اور پھر اسی سمت لے گئے. لوگوں نے کہا عبداللہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے اپنی اونٹنی کو جو سیدھی چل رہی تھی پورا گول سرکل میں گھمایا اور پھر سیدھے لے گئے، سیدھے بھی چل سکتے تھے. کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا اور آپ کی اونٹنی اس مقام پر آ کر چکر کھا گئی تھی اور ایسی کی تھی، تو میں نے بھی سوچا اپنی اونٹنی کروں اور آپ نے بھی اپنی اونٹنی کو پورا 360 گول گھما کر واپس لے گئے. رسول اللہ کی اونٹنی چکر کھا گئی تھی، تو چکر کھانے کی وجہ سے وہ گھوم گئی تھی اور گھوم کے بیٹھ کر پھر اٹھی تھی. عبداللہ نے بھی اپنی اونٹنی کو گول گھمایا، بٹھایا، اٹھا کر پھر لے گئے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو ہم ہوتا یہ ہے کہ جب بدعتوں کی بات ہوتی ہے تو بہت ایک ایک چیز بالکل جیسی ہونا چاہیے، جبکہ وہ بدعت ہے، اس کا کوئی شرعی، کوئی اس کا مقام نہیں ہے، لیکن سنت نہیں کرے تو کیا ہوا، سورہ کہف نہیں پڑھے تو کیا ہوا، ناخن نہیں کاٹے تو کیا ہوا، مجھ کے بال اس دن تراشت نہیں تو کیا ہوا، عطر نہیں لگائے تو کیا ہوا، تیل نہیں لگا تو کیا ہوا، نہیں نہائے تو، بس ہر چیز کو نہیں کر کے پوری سنتیں ختم کرتے ہیں. اور بدعتیں میں ہر چیز پریسائز باریک باریک باریک باریک باری چیزوں کو ہم کرتے ہیں. تو آئیے جمعہ کی فضیلت دیکھنے کے بعد جمعہ کے آداب اور مسنون اعمال کیا ہیں وہ دیکھیں گے. میں احادیث اور کچھ قرآن آیتیں رکھتے چلوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو ترتیب وار پوائنٹ وائز بتاؤں گا کتنی چیزیں ہم نے اس سے سیکھی. آئیے، جو بات پتہ چلتی ہے جمعہ کے دن جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو جمعہ میں جو شریک ہو وہ نہا لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے فرمانا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا غسل الجمعہ واجب علی کل مسلم، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، مطلب جس کی طاقت ہو، استطاعت ہو، صحت ہو، سہولت ہو، چیزیں مہیا ہو، حمام ہو، اور جو کچھ چیزیں انسان کو لوازمات لگتی ہیں ایک نہانے کے لیے، اگر وہ سب ہو تو پھر نہ ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو جمعہ کے دن کچھ نہ ہو تو کم از کم جمعہ کو نہانا ہے. غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو کہ صرف جمعہ کو نہانا ہے. کچھ نہ ہو تو، چونکہ عرب کے علاقوں میں پانی کی قلت تھی، تو اگر کوئی انسان پانی کی قلت بھی ہو تو اتنا پانی ہفتے بھر میں سیو کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے کہ ایک بار تو بھی کم از کم نہائے. الحمدللہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پانی کی بکثرت فراوانی ہے، اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی رہے تھے آج وہاں بھی پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہے، بہت بہت آیت ہے. لیکن کچھ لوگ ایک دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی وجہ سے دو دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی خرابی کی وجہ سے تین دن آڑ نہاتے ہیں، مطلب ہفتے میں دو بار ان کا ہوتا ہے. ہوتا ہے، انسان کی صحت ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، جسمانی کیفیتیں ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی کہ ہر بار نہا سکے، بڑھاپا ہے ساتھ نہیں دیتا ہے، صحت کی کمزوری، جوان ہے لیکن بیمار ہے، بہت چیزیں. لیکن کم از کم ایک بار، اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے عادت کے لیے، تاکہ بچوں کو عادت ہو، بیوی کو عادت ہو، گھر والوں کو عادت ہو، سب کوشش کرے کہ جمعہ کے دن نہ آئے. یہ پہلا کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے. اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کریں، اس لیے کہ غسل جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے. انشاءاللہ آگے آئیں گی وہ فضیلت بھی. تو عام آدمی بھی غسل لے، بچے بھی غسل لے، بڑے بھی غسل لے، سہولت ہو تو ایک انسان جنابت کی حالت میں ہو، خود بھی نہائے اور اپنی بیوی کو بھی نہلائے، یہ معنی ہے اس کا. بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور خوشبو کا استعمال کریں، اور تیل کا استعمال کریں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، علی کل مسلم غسل یوم الجمعۃ، کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہے. پھر آگے فرماتے ہیں، وَيَلْبَسُ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو وہ جو ہے اچھے کپڑوں کو اپنے زیب تن کرے، مطلب اپنے اوپر ڈالے یا وہ پہنے. مطلب آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلوتھس ہیں، جو سب سے اچھے کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر ڈالے، اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے. وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مس امن ہوں، اور پھر آگے فرماتے ہیں، اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبو میسر کی ہے، کہ تو خوشبو بھی اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے، راج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے، تو اگر اللہ نے خوشبو میسر کیے تو ضرور پھر خوشبو کو لگائے. ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے کہ تیل لگائے اور خوشبو لگائے. تو اب جمعہ کا دن ہے، غسل لیا، بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیے، اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جو ہے خوشبو لگائیں، اور اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو اور تیل کا ضرور بھی ضرور جو ہے استعمال کریں. اسی طرح جو باتیں حدیث سے ملتی ہیں جمعہ کے دن کرنے کی، وہ یہ ہیں، آپ فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، یہی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہے بستری کرے، تاکہ پھر وہ جنوبی ہو اور غسل جنابت کرے. حدیث کے الفاظ سنیے، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے، غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا، مسجد کی طرف چل پڑا، چل پڑے، تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا، ایک اونٹ ذبح کیا، ایک اونٹ صدقہ کیا، جو کچھ اللہ کے تقرب میں، اللہ کے نزدیک. پھر فرماتے ہیں، اور جو دوسرے وقت جائے، مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا، سیکنڈ فیز میں گیا، دوسرے وقت میں جائے، تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا، ایسا اس کو ثواب ملے گا. پھر آپ نے فرمایا، اور جو تیسرے وقت میں جائے، گویا ایک سینگ والا مینڈا، سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھی، ذبح کا سینگ والا مینڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں، اور ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے، بہت ہی قریب چڑھ گیا، چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے قریب، چوتھے وقت میں جائے، تو اس کی مثال ہے جیسا اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی. اور جو پانچویں وقت میں گیا، دا لاسٹ کمرس جس کو بولیں گے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا یا صدقہ کیا. اور پھر آپ نے فرمایا، میں دیا، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں، جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے کون کون جمعہ کے لیے آ رہا ہے، وہ رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں، اور آ کر خطیب کا تذکیر، جو خطیب نصیحت اور واعظ کرتا ہے، وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففتھ ہے، کہ تو اس کو انڈے کا ثواب مل رہا. تو ظاہر سی بات ہے اول آنے والا بہت جلدی آ رہا ہے، اذان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا نمبر اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے، تیسرا دوسری اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے، لیکن یہ تمام لوگ جو ہے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں. اس کے بعد تو فرشتے اپنے رجسٹرز بند کرتے ہیں اور آ کر واعظ و نصیحت سننے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم چل پڑے، ہے نا. لیکن کیا ہوتا ہے، چیزوں کی اہمیت جب سے تب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تو لوگوں کو اول جانا، دوم جانا، اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی. ایسا ہوتا ہے نا، واپس نہیں سمجھتی. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے، انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجیے، لوکل اسٹیٹ میچ ہے، اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے، अब टिकट्स ऐसे है कि वो तो एक स्पेशल वीआईपी लॉन होता है, उसके बाद जनरली स्टेडियम्स में नंबर्स नहीं होते हैं, लोग तरतीब में बिठाते जाते जैसे लोग आते हैं, तो जो सबसे वो लाएंगा वो सबसे नज़दीकी सीट पाएंगा और सबसे नज़दीक से गेम देख सकता है। तो वहाँ कैसा उजलत करता है आदमी कि जल्दी जाकर वहाँ बैठेंगे तो नज़दीक से दिखेंगा। कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, कोई ऐसा शख्स जो स्टार हो, चाहे स्पोर्ट्स के अंदर हो या फिल्मों के अंदर फला हो, तो उसको देखने के लोग कैसे आगे खड़े होना पसंद करते, उसके लिए जो टिकट जो कीमतें हों, है ना, अव्वल, क्योंकि उसको अहमियत दी जा रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चुमा की भी अहमियत समझिए, उसको अहमियत दीजिए कि आज तो जल्दी जाना है, दूसरों से आगे पहुँचना है, मिंबर से नज़दीक बैठना है, ख़तीब के नज़दीक बैठना है, ताकि वो दिखे मुझे, उसको मैं गौर से सुनूं। बहुत अहम है अदर की। तो कितनी बातें आ गई इस हदीस के अंदर, जनाबत का गुस्ल ले, जल्दी जाए, पांच वक्त बता दिए गए, पहले वक्त में जाने वाला ऊँट की क़ुरबानी के बराबर सवाब, गाय की क़ुरबानी के सवाब, मेंढे की क़ुरबानी का सवाब, मुर्गी और फिर अंडे का आखिरी, और इसके बाद तो फिर रजिस्टर क्लोज़ है, फरिश्ते जाकर सुनते बैठ जाते हैं जो ख़तीब वाज़ो नसीहत करता है। इसी तरह जो हमको जुमा में किए जाने वाले आमाल के तालुक से पता चलता है वो ये कि मस्जिद में दाखिल होने के बाद जितनी नवाफिल आसानी से हो सके उतने पढ़े, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इरशाद, इसका हुक्म दिया, आप जुमा के लिए दाखिल हुए मस्जिद में, जितने नवाफिल आप आसानी से पढ़ सकते हैं उतने नवाफिल जुमा के दिन पढ़ने की आप कोशिश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, ये सही बुखारी की रिवायत, आपने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करता है और इस्तेआज़ के मुताबिक अच्छी तरह वज़ू करता है, गुस्ल करता है इस्तेआत के मुताबिक अच्छी तरह गुस्ल करता है, ठीक, बहुत परफेक्टली अपने जो वजू को करता है और तेल या खुशबू लगाता है, सर में तेल लगाता है, जिसमें खुशबू लगाता है, फिर मस्जिद में पहुंच जाता है और दो आदमियों में फ़र्क नहीं करता, मस्जिद में जब पहुंचता है तो इसको हटा के नहीं जाता है, जहाँ जगह मिली वहाँ रुकता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आगे वालों ने अगर सफ़े छोड़ दी तो आप पीछे कर देंगे, फिर तो आप उनको तोड़ कर जाएंगे, लेकिन आगे फुल होने के बाद भी कुछ लोग जाते हैं, उनको मना किया गया, सब बंदी के आदब यही, पहला आने वाला पहला बैठेगा, दूसरा आने वाला फिर तरतीब में होगा, ठीक। हाँ, पर दीनी मजालिस में उल्टा होता है, लोग पीछे से भरते हैं, दुनिया मजालिस आगे से भरती है, खाने में आप पीछे रहना चाहते हैं आगे रहना चाहते हैं, दावत में अगर दरवाज़ा खुल रहा है तो आप पीछे रहना चाहते हैं आगे रहना चाहते हैं आगे, लेकिन दीनी मजलिस में अगर कोई दरवाज़ा खुल रहा है तो आ रहा हूँ। और जुमा के दिन तो जब दूसरी अजान के बाद वह आखिर दावाना अनिल हमदुल्ला रबील बोलते दुकान छोड़ के भागते आता हूँ, क्योंकि आप में मालूम हो गया, आप खतीब ख़त्म किया, अब जमात खड़ी होने वाली है और उतने 10-15 सेकंड में मैं पहुँच जाता हूँ। दीनी मजालिस में पीछे रहना चाहते हैं, दुनियावी मजालिस में आगे, मिनिस्टर आ रहा है आगे रहना चाहते हैं पीछे रहना चाहते हैं आगे रहना चाहते हैं, कोई आलिम दीन आ रहे तुम मिल लो मेरे को क्या ज़रूरत है, है ना, ये लोग वैसे ही बोर करते आलिम दीन, ये बताते वो बताते, उनसे मिलने के लिए, समझ रहे आप, तो हमने दीन को सेकंड देखिए, हमने अनकॉन्शियसली बोलिए समझदारी से या गैर समझी तौर से दीन को दूसरा तीसरा पता नहीं क्या दर्जा दे दिया, जबकि सबसे अव्वल होना चाहिए था, ठीक। तो आप फरमाते हैं मस्जिद पहुंचता है, दो आदमियों में फ़र्क नहीं करता, उनको हटाता नहीं है, और जो इसके लिए मुकद्दर है नमाज पढ़ता है, मतलब नवाफिल अदा करता है, इसी से मैंने कहा जितनी हो सके उतनी नवाफिल में इजाफा, मुकद्दर पढ़ता है, फिर इमाम के खुद्दे में खामोश रहता है, कोई आवाज़ नहीं करता, सुनता है गौर से, खामोश रहता है मतलब गौर से सुनता है रहता है, तो अगले जुमे तक इसके गुनाह तमाम माफ़ कर दिए जाते हैं, सिवाय इसके कि वो कबीरा गुनाह कोई ना करें। एक जुमे से दूसरे जुमे तक अगर नमाज में आता है, अव्वल आता है, नहा कर आता है, खुशबू लगाता है, तेल लगाता है, जल्दी पहुंचता है, लोगों में फ़र्क नहीं करता, जहां जगह मिली बैठ जाता है, गौर से खतीब को सुनता है, खुतबे पे वो करता है, जितनी हो सके उतनी नफिल नमाज इजाफा करता है, तो अल्लाह आने वाले जुमे तक के तमाम गुनाहों को माफ़ करता है। सगैर सिर्फ ये ज़रूरी है कि वो कबीरा गुनाह ना करे, है ना, कितनी फजीलत है जुमा की, और किए जाने वाले आमाल भी दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसलिए मैंने फजीलत में अलग से रिवायतें नहीं रखी, ये फजीलत भी है और किए जाने वाले आमाल भी है, ठीक। इसी तरह जो बात पता चलती है हदीसों से कि क्या करना है जुमा के दिन, वही है कि इमाम के आने पर गुफ्तगू तर्क कर देना और किसी चीज़ से खेलना नहीं है, मतलब इमाम आ रहा है तो इंसान बैठता है, कभी कोई बात हो जाती है कि ये कर लो, कुछ होता है ऐसा, कभी खाली वक्त है, जल्दी पहुंच गए ना जमात है, समझ लीजिए जुमा की खड़ी थी 12:15 और कोई इंसान 12:00 पहुँच जाए जबकि अभी अजान भी नहीं हुई दूसरी, तो वो बैठ सकता है, बात कर सकता है, कोई चीज़ ज़रूरी अगर उसको समझता है, किसी को बात नसीहत कर दे कुछ बैठे बैठे, लेकिन अब खतीब आ गया तो बिल्कुल खामोश, और ख़तीब जब आ गया और मिंबर पर पहुंच गया तो खामोशी इख्तियार करना, आप फरमाते हैं और कहते हैं, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, आप फरमाते और कहते हैं, इज़ा क़ुलत ली साहिबी का यौम अलजुमाती वल इमामु यख्तुबु अनसित फ़कत लगूत, अगर तूने, मतलब इतना खामोश रहना है کہ اگر تو نے جب امام آ جائے ممبر پر اور خطبہ دے اور اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش رہو تو تو نے لغو کام کیا، تو نے اپنے جمعہ کو ضائع کر دیا۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے خاموش رہو، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آ کے نیوسنس کریٹ کر رہا ہے، کچھ ہی باتیں کر رہا ہے نا، لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے۔ اب اگر پوری مسجد بولیں گے شش شش تو پھر کیا ہوں گا، پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ حکمت کیا کہی گئی؟ اس کو کہنے دو، تم کچھ مت کہو اسے، اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہو گے، خاموش بیٹھو، تم نے لغو کیا۔ پھر ایک بچہ چلا رہا ہے، ایک کی آواز ہے، اگر اس کو بڑا بچے گا چھپ جمعہ کی نماز خاموش بیٹھ، اس سے ہوں گا کیا، دو ہوں گے۔ پھر وہ دوسرا دیں گا جمعہ ہے نا، تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہنا۔ تیسرا بولیں گے ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے جمعہ کے دن، خطیب کھڑا ہے۔ پھر خطیب پریشان ہے کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر، یار کوئی سننے کو تیار ہے نا۔ تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے، آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے، کوئی آواز کر رہا ہے کرنے دیجیے، آپ خاموش رہیے، آپ کی خاموشی اس کے لیے دلیل ہے خاموش ہونے کی۔ تو اتنا جمعہ کا ادب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے، یا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم خاموش بیٹھو، اس لیے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مسجد ڈسٹرب ہونے والی، خاموش رہو۔ تم نے بھی لغو کیا، اور آگے روایت میں آئیں گا جس نے لغو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی۔ پھر اتنی اہم بات ہے نا، بالکل آواز نہیں کرنا ہے، خاموشی سے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی قسم کی چیزوں سے کھیلنا نہیں۔ ایک روایت میں فرمایا جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے اور کنکریوں سے کھیلے، چونکہ اس زمانے مسجد نبوی ریت تھی، اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر، کنکریوں سے کھیلے، اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں۔ اب آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں، کچھ بھی مطلب نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی، پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ لغویات ہے، یاد رکھیں۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ اے سی چل رہا تھا، اور اے سی نیچے سے کالمز میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر، تو ایک جناب وہ نماز خطبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہے، ہوا اتنی اچھا ہے، دستی سکھا رہے، پھر اس پہ کھیل رہے ہیں، وہ دستی اڑ کر اوپر آ رہی ہے، اس کو وہ کر رہے ہیں، پھر ان کے بچے نے بھی دیکھ لیا، اس نے بھی ٹیشو پیپر لا کے اندر ڈال رہا ہوا، ہوا نکل کے آ رہی ہے اسے، یہ بھی لغو ہے۔ شطرنجیوں سے کھیلنا لغو ہے، ہے نا، اسی طرح کنکریاں اگر آپ کسی میدان میں پڑھے تو لغو ہے، کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ بس کوریتے رہتے، یہ سب لغو ہے۔ مطلب یہ کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی خطبہ سننا ہے، تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پیر کہیں بھی نہ ہو، پورا کانسنٹریشن خطیب کی طرف، اور ظاہر سی بات جب کوئی چیز سے انسان کھیلیں گا تو اس کا تھوڑی کانسنٹریشن ادھر رہیں گا، ہے نا۔ تو کہا کھیلنے سے بھی منع کیا اور خاموش بٹھانے سے بھی منع کیا۔ اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا ممسل ہسا فقد لگا ومن لگا فلا جمعہ تو لہو، جس نے جو ہے کنکریوں سے کھیلا جمعہ کے دن، چونکہ اس زمانے کنکریاں تھیں، تو اس نے جو ہے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ کتنی اہم بات ہے نا، کتنی اہم بات ہے۔ اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو تو ہند پاک میں ہم دیکھتے عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی، مسجد میں آتے یہ نہیں ہے چٹائی لاؤ، یہ فلاں کرو۔ آپ کر سکتے، جمعہ میں چٹائی میں کمی ہے، آواز برابر نہیں آ رہی، لیکن یہ بالکل خاموشی سے آپ جائیں گے، چٹائی لائیں گے، بچھائیں گے، چونکہ ضروری ہے، باہر گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے، آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن چلانا چیخنا پورا مینجمنٹ اپنی جو ہے پورا اس کو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر، جمعہ چل رہا اور لیڈرشپ چل رہی ان کی، ادھر یہ بچھاؤ، سمجھتا نہیں کہ ہمارے اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں، یہ ان کا اپنا چلتے رہتا ہوں۔ یہ جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ بعد میں مینجمنٹ کو بولا جا سکتا ہے، اتنے ہی شدت سے بولا جا سکتا ہے، بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے تو، لیکن وہاں ہم کرتے چونکہ ہم کو ادب ہی نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ تو کہا پھر اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیت المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے، سیدھا نہیں بیٹھنا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا، اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم الیوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے فرمایا فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما، کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے دو رکعتیں پڑھ لے، ہلکی پڑھے، لیکن بہت لمبی نہیں، ہلکی دو رکعتیں پڑھ لے اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے، تخفیف کے ساتھ ہلکی دو رکعتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے، ہے نا۔ کیا فرما رہے آپ سب کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو، تو تم دو رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو، وہاں بیٹھ جاؤ۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، خطبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر وہ خطبے میں آتا ہے ایسا جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھس جاتا خطبے میں، اس کے بعد پھر خطیب خطبے کے بعد، اچھا یہ خطبہ اردو ہے عربی بھی نہیں، ये बोलते हैं जिसने नमाज नहीं पढ़ी पढ़ ले तो फिर सब पूरी मस्जिद उड़ जाती, और ऐसा लगता है कभी कोई नया आदमी को जमात खड़ी हो रही है वो बेचारा खड़े हो जाता, अगर समझो वो गैर उर्दू जबान का आदमी है उसको लगता है सब खड़ी हो रही है वो भी खड़ा हो जाता है, बाद में देखता सब अपनी अपनी नमाज मान रहे हैं, हर आदमी अपनी अपनी कर रहा है। और इस अमल की वजह से कि दौरान खुतबा हमारे पास रोका जाता है नमाज़ पढ़ने से, जबकि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, बल्कि आप एक बार जुमा का खुतबा दे रहे थे, एक शख्स आकर बैठ गया, आपने कहा ये शख्स नमाज़ पढ़ ले फिर बैठ, वो शख्स खड़ा हुआ नमाज़ पढ़ा और फिर बैठ गया, आपने उसे पढ़ने का हुक्म दिया नमाज़, ताकि वो तहियतुल मस्जिद पढ़े और उसके बाद बैठे। हमारे पास ये हाल है कि कोई आकर अगर नमाज़ पढ़े, अरे खुतबा चल रहा है उर्दू। वैसे खुतबा जुमा के दो होने चाहिए, हमारे पास खुतबा जुमा के तीन होते हैं, है ना, एक उर्दू में पहली अजान के बाद मिंबर से नीचे, एक अरबी में दूसरी अजान के बाद मिंबर के ऊपर, फिर खतीब बैठता है बीच में एक बार फिर खड़ा होता है, फिर वो तीसरा होता है मतलब दूसरा खुतबा अरबी में मिंबर पे से, जबकि रसूलुल्लाह के ज़माने में खुतबे सिर्फ दो हुआ करते थे। अब दूसरी अजान के बाद मतलब माफ़ करना, आप सुन के ज़माने में तो दूसरी अजान नहीं होती, एक ही होती, अजान के बाद खतीब खड़ा होता सीधा एक, उसके बाद बीच में बैठ कर उठता दो। तो दूसरे खुतबे की मतलब पहला जो उर्दू में है जो कि खुतबा है ही भी नहीं मसनूना, जो मेंबर से हटकर कुर्सी बैठकर एक साथ देते रहते हैं, जबकि सुन्नत है कि मेंबर पर चढ़ के दिया जाए, ये एक नई बिदत है हमारे पास जो ईजाद कर दी गई, और हद ये है कि फिर उसमें नमाज नहीं पढ़ने दे रहे आप, और चूंकि बाद में ऐलान होता है कि जिसने नफिल नहीं पढ़ी पढ़ ले, सब उठकर पढ़ते हैं, तो जो पहले आता है वो इसलिए नहीं पढ़ता है कि बाद में सब पढ़ेंगे तो अच्छा लगता है अपन बैठे हुए हैं, तो उसने भी नहीं पढ़ता है, एक सुन्नत तो ख़त्म करता है, जुमा में बैठ जाता है, फिर ऐलान होता है कि पढ़ लो तो फिर सब खड़े होते हैं, पूरी मस्जिद ऐसी खड़ी होती है जैसा कि जमात खड़ी हो रही है, लेकिन सब अपनी अपनी पढ़ते हैं, फिर खुतबा अजान होती है और फिर खुतबा होता है। कैसे हम सुन्नतों को ख़त्म कर रहे हैं एक के बाद एक, नहीं कर लिए तो क्या हुआ, बैठ गए तो क्या हुआ, बस यही तो मसला है ना। बहरहाल इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ठीक। इसी तरह जो है तो इमाम खुतबा दे रहा दो रकात पढ़ के बजाय, इसी तरह जो है जो शख्स मस्जिद में बैठने वालों की जो है गर्दनें फलांगते हुए ना आए और ना ही इनके दरमियान फ़र्क करके बैठे, इसलिए कि आप सब के ज़माने में एक शख्स जुमा के लिए आए और गर्दनें फलांगते हुए वो ऊपर से पैर डालते आने लगा, आपने फरमाया और कहा इजलिस फ़कत अज़ईत, बैठ जा तूने तकलीफ़ दी लोगों को, और वो बैठ गया, चूँकि तकलीफ़ देने वाली बात है, ठीक। इसी तरह जो है जुमा की अजान के बाद ख़रीदो फरोख्त करना याद रखिए हराम है, दुकानें बंद करना, इसलिए कि अल्लाह ने कहा सूरह जुमा की आयत नंबर 9 के अंदर कि या अय्युहल लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ, जब तुम्हें लोगों ईमान लाने वालों अजान सुन लो जुमा की तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो, नमाज की तरफ दौड़ो, खुतबा सुनने के लिए दौड़ो, और अपने तिजारत को बंद कर दो। तिजारत बंद करना ये करना हराम है और बंद करना वाजिब है हम पे। इसी तरह जुमे की अदब फजीलत और जो चीज़ हमको करना हुई कि जुमा के रात और दिन सूरह कहफ पढ़ना चाहिए, कभी भी जब भी मौका मिले, रात और दिन से मुराद जुमेरात, हम बच चुके हैं वो जुमेरात, वो जुमे की रात को बोलते हैं जुमेरात, और जुमा का दिन, और रात पहले आती है इस्लाम में दिन बाद में, तो जुमा जुमेरात जब गुजर जाता है उसकी जो रात आती है वो होती है जुमे की रात और दिन, तो सूरह कहफ इनमें से कभी ना कभी पढ़ना चाहिए, इसलिए कि आपने फरमाया और कहा ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत और सही, आपने फरमाया मन खरा सूरतुल कहफ फी यौमिल जुमअति अज़ा लहु मिन नूरी मा बैनल जुमअतैन, जो शख्स सूरह कहफ को पढ़ता है तो एक जुमा से दूसरे जुमा तक एक नूर उसके लिए जो है चमकता रहता है, तो कोशिश करें जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने का अहतमाम करें। इसी तरह जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमा के दिन कसरत से दरूद भेजना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा जुमा के दिन और रात, ये बहकी की रिवायत और हसन दर्जे की हदीस है, जुमा के दिन और रात कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ा करो, जो इसकी तामील करेगा मैं क़यामत के दिन इसके लिए गवाह और सिफारिशी बनूंगा। जुमा के दिन ख़ास तौर से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ज़्यादा से ज़्यादा भेजना चाहिए। इसी तरह जुमा के दिन कसरत से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है, ये सही मुस्लिम की रिवायत, ऐसी घड़ी आती है जिसमें मांगी गई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिससे मांगी गई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। कुछ उलमा ने लिखा ये खतीब के मिंबर पर चढ़ने से लेकर उतरने तक का बीच का वक्त है, और कुछ ने कहा कि ये असर से मग़रिब के बीच का वक्त है, वल्लाहु आलम हम नहीं जानते, लेकिन आप जब वक्त मिले जुमा के दिन कसरत से दुआ करते रहें, ठीक, तो ये भी काम हम कर सकते हैं। तो आइए जुमा के दिन क्या क्या काम करना है वो एक बार फहरिस्त भाई रख देता हूँ। पहले गुस्ल लेना है, पहला काम जो करना है गुस्ल लेना है, हो सके तो गुस्ल जनाबत लिया जाए, ठीक, बीवी से हम बिस्तरी की जा रहा तो गुस्ल लेना है या गुस्ल जनाबत लेना है। दूसरा काम जो है اچھے کپڑے پہننا ہے جو کچھ میسر ہو، تیسرا کام خوشبو لگانا ہے اللہ اگر نے دیا تو، چوتھا کام جو ہے تیل لگانا ہے اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے تو، پانچواں کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ہونا اللہ اگر جنابت میں اگر لیتا تو اچھی بات ہے، چھٹی چیز یہ خطبے سے پہلے مسجد میں آنا یہ بڑا افضل ہے، ساتویں چیز یہ کہ جمعہ سے پہلے جو ہے جتنی ہو سکتی اتنی نوافل کا اہتمام کریں، آٹھویں چیز جو ہے خاموشی کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنیں، اس سے نزدیک بیٹھے اس کی طرف دیکھتے رہیں، اسی طرح دو آدمیوں کے بیچ میں جو ہے نویں چیز فرق نہیں کرنا ہے یا ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا ہے، دسواں کام یہ ہے کہ خطبے میں جو ہے بات چیت نہیں کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے، اسی طرح جو ہے گیارہویں چیز خطبے میں کسی سے کھیلنا نہیں ہے، بالکل سکون کے ساتھ جو ہے خطبہ سننا ہے، بارہویں چیز جو ہے تحیت المسجد پڑھ کر خطبے میں اگر بیٹھنا ہے چاہے خطیب خطبہ کیوں نہ دے رہا ہو جمعہ کا، تیرہویں چیز یہ کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے، اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے، چودھویں چیز یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں مغرب مطلب جمعہ کی رات اور دن ملا کے کبھی بھی جب بھی موقع ملے، پندرہویں چیز یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود بھیجنے کی کوشش کریں، اور سولہویں چیز یہ کثرت سے اس دن دعا مانگیں، یہ کام ہم کو جمعہ کے دن کرنے کی کوشش کرنا ہے یاد رکھیں۔ ٹھیک، اب اس کے بعد جمعہ کے تعلق سے جو ہے ہم اور کیا کریں گے، وہی اب جمعہ کن پر واجب ہے، کون لوگ جمعہ پڑھیں گے، کن پر شرط ہے اور کون اس سے ایکسیپشنل ہے، تو آئیے جمعہ کے لیے سب سے پہلی چیز مرد ہونا ہے، عورت کے لیے جمعہ واجب نہیں ہے، عورت جمعہ پڑھ سکتی ہے لیکن اس پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، مرد اس پر جمعہ واجب ہے، عورت پر واجب نہیں لیکن پڑھ سکتی ہے۔ دوسرا آزاد ہونا ضروری ہے، غلام پر جمعہ نہیں اس لیے کہ غلام ماتحت ہوتا ہے اور وہ مجبور ہوتا ہے۔ تیسرا جو ہے بالغ ہونا اس لیے کہ نابالغ پر جمعہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اسی سے چوتھی چیز جو ہے کہ جو ہے کہ تندرست ہونا، صحت مند ہونا اس لیے کہ بیمار پر جمعہ نہیں، ویسے بیمار پر تو بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں اس کو معاف ہے، تو بیمار پر نہیں۔ اور پانچویں چیز مقیم ہونا، مسافر پر جمعہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم بات سنتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، جمعہ واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر، پھر فرمایا الا اربعۃ سوائے چار لوگوں کو چھوڑ کر، ایکسیپشنل فور ہیں، پھر آگے فرمایا عبد المملوک غلام، ٹھیک، دوسرا فرماتے ہیں او امراۃ اور عورت، تیسرا فرماتے ہیں او صبی وہ انسان جو غیر بالغ ہو، او مریض اور وہ انسان جو مریض ہو بیمار ہو۔ اسی طرح دوسری روایت آپ نے فرمایا، یہ جو روایت کے اندر الفاظ ایک اضافی ہے بیہقی کی روایت میں، وہ یہ ہے او مسافرن، اس کے اندر مسافر کا لفظ ہے، اس کے اندر الفاظ دیکھیے یہ ہے کہ مریض او مسافر او امراۃ صبی اور مملوک، پانچ اس کے اندر، تو اس میں ایک اور چیز پتہ چلی مسافر پر جمعہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کئی سفر کیے اور کبھی اس میں جمعہ کا اہتمام نہیں کیا، آپ لوگ ظہر پڑھتے تھے تو جو سفر میں ہوں تو وہ ظہر پڑھیں گے، اور جن لوگوں کو میں نے کہا کہ جمعہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے لیے ظہر ختم ہوگی، ظہر تو ہے، عورت جمعہ نہیں پڑھیں گی تو جو جمعہ نہیں پڑھیں گا وہ ظہر پڑھیں گا، غلام جمعہ نہیں پڑھیں گا، جمعہ نہیں پڑھیں گا تو ظہر پڑھیں گا، یاد رکھیے نماز چھوٹ ختم نہیں ہوتی ہے، سمجھا، نہ بالغ بچہ یا بچی جمعہ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھے تو ان کو پوچھ نہیں ہے، لیکن عادت کے اعتبار سے کوئی لے جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ وہ بھی ظہر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو عادت رہے۔ اسی طرح جو ہے اگر بیمار ہے جمعہ کے لیے چونکہ خطبہ ضروری ہے مسجد جانا ہے، بیمار مسجد نہیں جا سکتا ہے تو اس کے لیے جمعہ نہیں ہوں گی، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے ظہر نہیں، ظہر گھر میں پڑھیں گا جیسا عام نمازیں پڑھ رہا بیماری کی حالت میں، ٹھیک ہے، اور مسافر جو ہے وہ جمعہ نہیں پڑھیں گا لیکن ظہر تو اس کی ہوں گی، چاہے جمع کر کے بڑے خسر جو بھی اس کا مسئلہ ہے، جمعہ تو اس کو پڑھنا ہے، وہ معاف کرنا ظہر تو اس کو پڑھنا ہے، اس بات کو ہم یاد رکھیں، ورنہ ان لوگوں پر جمعہ نہیں ہے تو آپ سمجھیں گے ظہر بھی نہیں، ظہر ہے پھر، جو جمعہ نہ پڑھ سکے مسجد نہ جا سکے خطبہ نہ سن سکے اور خطبہ کے ساتھ وہ مسجد میں نہ ہو تو کیا کرے باجماعت، وہ الگ سے پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ظہر ہے، جمعہ اس کے لیے پھر نہیں ہوتا، یہ بات کو یاد رکھے۔ لیکن ان تمام لوگوں میں سے جو چاہے جمعہ پڑھنا، بالکل عورت پڑھ سکتی ہے جمعہ، غلام کو ملتا ہے پرمیشن تو پڑھ سکتا ہے، اس کا اسے اجر ملے گا، نہ پڑھے تو انشاءاللہ گناہ نہیں، اس لیے کہ ایکسیپشنل ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جمعہ کے لیے جو چند باتیں آتی وہ یہ کہ جمعہ جو ہے آبادی میں ہوں گی، شہروں میں ہوں گی، اور آپ سن کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہاں تک لوگ اذان کو سنیں وہاں تک جمعہ ہوں گی، ٹھیک۔ تو اس سے بہت سے لوگ یہ نکالتے ہیں، ایک مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ جو بہت چھوٹے خریے ہوتے ہیں، بہت تھوڑی سی آبادی والے، وہاں جمعہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ عرب کے علاقے کے اعتبار سے شہر، بستی، خریہ یہ الگ الگ ہوتے تھے، اور ایک ہوتا تھا ایسے اعرابی بدو لوگ جو بس دو چار پانچ ایسے کہیں گھوم رہے اور جا رہے ہیں، خیمے لگے ہیں، تو ان میں فرق ہے، یاد رکھیں۔ تو وہ خیمے جو لگا رہا ہے اکیلا ہے تو اس کے لیے تو جمعہ نہیں ہے، لیکن بستی میں اور خریے میں اور شہر میں جمعہ ہے، اس لیے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا نماز جمعہ کے بارے میں، تو کہا تم جہاں ہو سہولت ہو تو نماز جمعہ پڑھو۔ تو ہندوستان پاکستان میں گنجان آبادی الحمدللہ ہر جگہ، یہاں کا چھوٹا چھوٹا خریہ بھی کبھی کبھار عرب کے بڑے بڑے شہروں کے برابر آبادیاں ہوتی ہیں ہمارے، ہے نا، چھوٹا سا گاؤں ہے، کتنی آبادی 16,000، جبکہ کہیں یورپ میں اور اگر عرب علاقوں میں جاؤ تو 16,000 بولے تو بہت بڑا شہر ہو جاتا ہے، پورا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا 16,000 کے لیے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہاں کے لیے لاگو نہیں وہ جو معاملہ جو کچھ علماء کی ہم فتاوی دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹی بستی ہو یا قریہ ہو تو نماز نہیں، وہ ہندوستان اور پاکستان کے ان گنجان آبادی والے علاقوں میں نہیں ہیں، وہ تو ایسی آبادیاں جو بالکل لوگ خانہ بدوش چل رہے ہیں وہ ان کے لیے ہے جمعہ، کہ وہ مسافر کے حکم میں آ جائیں گے، لیکن ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ قریوں میں بولے جمعہ نہیں، تو گاؤں میں جمعہ اور عیدین بھی نہیں ہوتی ہمارے بہت سے گاؤں، معلوم آپ کو؟ یہ بات مجھے بھی نہیں پتا تھی، یہ تو بقرعید پہ مجھے پتا چلا کہ ایک گاؤں میں کسی نے کہا ارے وہ وہاں فلاں حصہ ڈالی، میں نے کہا وہاں کیوں حصہ ڈالے؟ تو کہا آپ کی فجر سے پہلے تو حصہ آ جاتا آپ کے پاس، میں نے کہا فجر سے پہلے عید کا جانور ذبح ہو کے ہاں آ جاتا کیوں؟ تو بولے وہ گاؤں میں اور گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہے، تو لہٰذا وہ کیا کرتے تہجد سے اٹھ کے شروع کر دیتے کاٹنا، آپ کی فجر ہونے تک اور آپ کی عید پڑھ کے آنے تک تو آپ کا گوشت گھر پہ رہتا ہے، جبکہ عید کی نماز جب تک جس کی قربانی نہ ہو وہ قربانی نہیں ہوتی ہے، اور کس نے یہ حکم دے دیا کہ جو خری والوں کے لیے نہیں، نہیں کہا علماء خریہ جس کو آج ہم کہہ رہے ہیں وہ اتنی بڑی آبادی کا حامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاید وہ مدینہ کی آبادیاں ہوا کرتی ہوں گی، جس کو خریہ آج ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت سی بار لوگ ہوتا ہے جہاں پانچ وقت نماز نہیں ہوتی وہاں پانچ وقت نماز ہوں گی وہیں جمعہ ہوں گا، جہاں 50 سے زیادہ گھر ہوں گے وہیں جمعہ ہوں گا، ایسا کوئی شرعی اصول نہیں ہے، جہاں جمعہ ہو سکتا ہے خطبہ ہو سکتا ہے اس کے بعد نماز ہو سکتی ہے وہاں جمعہ ہوں گا، یاد رکھیے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یورپ میں ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، یا ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں گلف کے بھی جہاں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ یورپ میں کوئی یونیورسٹی پڑھنے چلے گئے 10-12-15 مسلمان، تو کیا وہ 4 سال کے کورس میں پورے جمعہ چھوڑیں گے آپ؟ نہیں، آپ ایک مقام طے کر لیجئے، ایک انسان عربی کے جو الفاظ ضروری ہے حمد و ثنا کے اور درود کے وہ یاد کر لے، اس کے بعد واضح نصیحت وہ اردو اور انگلش عربی فارسی جو بھی زبان میں آتی کر سکتا ہے، اس کے بعد نماز کھڑی کر دی، ہاں جمعہ ہوں گی، کوئی شرط نہیں 50 لوگ ہونا، کوئی وہ نہیں، اس لیے کہ اگر ایسا کہیں گے تو بہت ساری آبادیاں ایسی مسلمانوں کی جمعہ چھوڑ دیں گی وہ، اور جمعہ میں جمع ہونے کا جو فائدہ تذکیر واضح نصیحت وہ اس سے محروم ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس موقع ہی نہیں، جب جمعہ نہیں ہوتی تو وہاں کیا دینی اجتماعات اور وہ ہوں گے، اتنی آبادیاں کم ہیں، نہیں، جہاں جمعہ ہو سکتی وہاں جمعہ پڑھے، یہ بات ضروری یاد ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز جمعہ کے لیے خطبہ، یاد رکھیے شرط ہے، جمعہ جماعت سے ہی ہوتی ہے اور خطبہ ہونا شرط ہے اس میں، اس لیے کہ میں اکیلا جمعہ نہیں پڑھ لے سکتا ہوں 2 رکعت، نہیں، مسجد میں جانا پڑے گا، جماعت کے ساتھ جمعہ ہوتا ہے، خطبہ شرط ہے، خطبہ نہ سنے ایک الگ بات ہے لیکن خطبہ ہونا شرط ہے، میں دیر سے پہنچا میری جمعہ ہو جائیں گی، لیکن خطبہ نہیں ہوا کسی مسجد میں تو جمعہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہرحال کوئی ضروری باتیں تھیں جمعہ کے تعلق سے۔ اسی طرح جو ہے جمعہ کے تعلق سے جو ہے جمعہ کی جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے جمعہ کے لیے جائے، اگر 1 رکعت اس کو جمعہ ملی تو اس کو جمعہ مل گئی، یاد رکھیں 1 رکعت نہیں ملی، لیکن اگر کوئی شخص جائے اس کو 1 رکعت بھی نہ ملی تو وہ کیا کرے؟ تو یاد رکھیے وہ باقی کی نماز مکمل کر لیں، اس کو بھی انشاءاللہ جمعہ مل جائیں گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے، لیکن دیر سے آنے والا اور خطبہ نہ بھی سن پائے تو جمعہ انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے جواب نے فرمایا من ادرک من الصلاۃ رکعۃ فقد ادرک کلہا، جس نے 1 رکعت پا لی اس نے پوری نماز پا لی، ٹھیک؟ تو اگر کوئی شخص جمعہ میں جاتا ہے 1 رکعت پاتا ہے اس نے پوری نماز پڑھی، لیکن اب کسی کو 1 رکعت بھی نہیں ملتی، قاعدے میں ملتا ہے، سجدے میں ملتا ہے، سمجھ، یا امام کھڑا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ قائم کر رہا ہے تھوڑا سا تو وہاں ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کیا اس کی جمعہ ہوئی؟ تو اس معاملے میں علماء کے 2 اقوال ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کی جمعہ ہوئی اور وہ صرف 2 رکعت ہی پڑھیں گا کھڑے ہو کے، مطلب چونکہ اس کو تو 1 رکعت بھی نہیں ملی تو باقی 2 پڑھیں گا، ٹھیک، اور یہ قول زیادہ مضبوط ہے، لیکن امام شافعی امام احمد بن حنبل کا ماننا یہ تھا کہ وہ 4 رکعت نماز پڑھیں گا، پھر اس لیے کہ اس نے خطبہ نہیں سنا، خطبے کی وجہ سے جمعہ 2 رکعت ہوتی، ظہر کی 2 ختم ہو جاتی، لہٰذا وہ 4 پڑھیں گا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس نے رکعت پالی مطلب وہ نماز پالی تو اسی نماز کو آگے کنٹینیو کریں گا، تو لہٰذا امام نے 2 پڑھی تو وہ 2 پڑھ لے، زیادہ بہتر ہے، وہ اس کے لیے انشاءاللہ عزیز کافی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ کھڑا ہوں گا اور باقی کی اپنی نماز جو ہے مکمل کریں۔ اسی طرح ایک شہر میں کئی خطبے ہو سکتے ہیں اور کئی جمعہ ہو سکتی ہے، بہت سی جگہ لوگ بولتے ہیں نہیں جمعہ بولے تو ایک ہی مسجد میں ہوتا ہے، کوئی نہیں، شہروں کے بڑھنے سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ایک مسجد میں بھی جمعہ کرنا پڑتا ہے وہ کہیں، اس لیے کہ آبادیاں ہوتی ہیں اور مساجد کی جگہ نہیں ہوتی ہے، تو کہیں کہیں جماعت ایک جگہ ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے واضح نصیحت سب کو ہونا چاہیے، ٹھیک، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ڈیپینڈ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جمعہ ایک ہی جگہ، ہاں چھوٹی سی بستی ہے تو پھر ایک ہی جگہ ہو اچھی بات ہے تاکہ سب لوگ ایک جگہ آواز و نصیحت سنیں، لیکن آج کل شہر بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو کئی جگہ جمعہ ہو سکتی ہے، آپ سب جگہ جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ جا کر جو ہے نماز کو جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اب جمعہ کی کیا کیفیت ہونا چاہیے اس کی پوری ترتیب آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ مسنون اعمال کے بعد جمعہ کی نماز زوال سے پہلے اور زوال کے بعد دونوں ہو سکتی ہے، یاد رکھیے ظہر کی نماز صرف زوال کے بعد ہوں گی، لیکن جمعہ کے تک جمعہ زوال سے پہلے اور زوال کے بعد ہو سکتا ہے، ٹھیک؟ تو زوال سے پہلے یا زوال کے بعد جو وقت طے پائیں گا مسجد میں، خطیب وہاں آئیں گا، آپ خطیب کے آنے سے، خطبہ دینے والے کے آنے سے پہلے موجود ہو جائیں گے، چونکہ اس کے آنے کے بعد تو فرشتوں نے اپنا اکاؤنٹ بند کر دیا ہوں گا، ٹھیک؟ اس سے پہلے آپ جائیں گے، وہاں جا کر جو ہے آپ وہاں بیٹھیں گے، اس کے بعد خطیب کے بیٹھنے کے بعد جو ہے اذان دی جائے گی، اذان دی جائیں گی، اذان دینے کے بعد خطیب کھڑا ہوں گا، حمد و ثنا کریں گے اور درود و سلام بھیجیں گے اللہ کے رسول، اور یہ دونوں عربی میں ہونا شرط ہے، یاد رکھ، اس کے علاوہ اردو میں دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی حمد و ثنا اور درود یہ عربی میں پڑھیں گا۔ اس کے بعد وہ واعظ و نصیحت کریں گا، اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کو بیان کریں گا، اللہ کے اور اس کے رسول کی منائیات کو بیان کریں گا، لوگوں کو نیکی کی طرف ابھاریں گا، برائی سے روکنے کی جو ہے کوشش کریں گا، حالات حاضرہ سے ان کو واقف کروائیں گا، ٹھیک؟ اس کے بعد خطیب بیٹھ جائیں گا، یہ خطبے کا پہلا حصہ، تو پہلا خطبہ تھا، وہ ممبر پر بیٹھ جائیں گا، بیٹھنے کے بعد پھر وہ کھڑا ہوں گا، کھڑے ہونے کے بعد پھر دوسرا خطبہ دیں گا، اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجیں گا، اور اس کے بعد واعظ و نصیحت چاہے تو کریں گا، یا اپنے خطبے کو ختم کریں گا دعاؤں کے ساتھ۔ اور جب وہ خطیب خطبہ دیں گا تو اس سے یاد رکھیں، جب وہ ممبر پر سوار ہوں گا تو تب سلام کریں گا سامنے والوں کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کریں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی، آپ ایک عصا، ایک لکڑی اپنے ساتھ سہارے کے لیے رکھتے ہیں، تو لہٰذا وہ لکڑی کو چاہے تو بغل میں رکھیں، چاہے تو ہاتھ میں پکڑیں، ہاں بس یہ سنت پہ کوئی عمل نہیں کرتا ہے، بدعتوں پہ بہت بالکل ایک دم باریکی سے ہوتا ہے، نہیں کیا ہوا نہیں پکڑے لکڑی، ہاں وہ تو میرے کو سمجھ میں آ رہا کیا ہوا، لیکن ایسے ہی کر کے پھر کیا ہوا، ممبر پہ کھڑے رہنے نہیں کھڑے رہے تو نہیں، ایسا لیے تو کیا ہوا فلاں، تو بس وہ کیا ہوا کیا ہوا پورا دن جو ہے پھر وہ کیا ہوا ہی ہو جاتا ہے۔ تو لکڑی جو ایسا آپ سے لیتے تھے، یا تو بغل میں رکھے، یا تو اس کا سہارا لیتے تھے، یا پھر ہاتھ میں اس کو رکھیں، سلام کرے، اس کے بعد بیٹھ جائے، اذان ہوں گی، پھر واعظ و نصیحت کا سلسلہ، پھر بیٹھیں گا، پھر کھڑا ہوں گا، پھر دوسرا خطبہ دیں گا، اس کے واعظ و نصیحت، واعظ و نصیحت خطیب اس انداز سے کریں گا کہ جو انداز ایسا ہوں گا جس طرح سے وہ لوگوں کو ابھار رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ کرتے، جمعہ میں خطاب کرتے، تو اس انداز سے بیان کرتے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایسا لگتا جیسا کہ آپ کسی فوج کو کمانڈ کر رہے کہ دشمن کھڑا ہے اور تمہیں کیسا لڑنا ہے، اس جوش میں کرتے۔ کبھی آپ کے تعلق سے آتا ہے روایت ہوتی ہے، آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی، آپ اتنے سخت انداز میں خطبہ دیتے اور اتنی تیز آواز میں بیان کرتے جیسا کہ کوئی ایڈمرل، کوئی فوج کا ذمہ دار جو اپنی فوج کو تیار کر رہا لڑنے کے لیے، اس طرح سے آپ وہ کرتے اور حالات سے آگاہ کرتے، ٹھیک؟ تو یہ تھا طریقہ۔ اس کے بعد وہ جو ہے جمانہ اقامت ہوں گی، جیسا اقامت ہوتی ہے نمازوں میں، پھر اس کے بعد جماعت کھڑی ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ جو ہے تلاوت کرتے، یا ایک روایت ملتا ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون تلاوت کرتے، تلاوت کریں اور اس کے بعد لوگ جو ہے چلے جائیں گے، یہ ہے جمعہ، اس کے بعد وہ کریں۔ اب جمعہ میں آج کے ہمارے دور میں جو چیزیں ہوتی جس کو سمجھنے کی اور تبدیلی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، پہلی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے ممبر سے نیچے جمعہ کے دن خطبہ نہیں دیا، جس طرح سے ہمارے مساجد میں آج ہوتا ہے، ممبر سے نیچے خطبہ ہوتا ہے اردو میں یا لوکل لینگویجز میں الگ الگ علاقوں میں ہوتا ہے، پھر ممبر پہ کھڑے رہ کے دو خطبے ہوتے اور ایک اذان ہوتی، پھر دو خطبے ہوتے، یہ درست نہیں۔ اگر کسی شخص کو خطبہ دینا ہی ہے جمعہ کے دن، ممبر پہ کھڑا ہو کر ہی پہلے خطبے کے اندر عربی کے بعد اردو میں جو بولنا ہے بول دے، پھر بیٹھ کر اٹھے اور دوسرا خطبہ پورا عربی میں کر دے اور ختم کر دے بات کو۔ لیکن ہمارے پاس سنت کے مخالف ایک نیچے چیئر پہ بیٹھ کر یا بازو کھڑے ہو کر ہوتا ہے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر خطیب ممبر پر چڑھتا ہے، پھر دو خطبے یہاں ہوتے ہیں، ٹوٹل تین ہو گئے اب، تو یہ درست نہیں ہے، یہیں ہونا چاہیے، ممبر پہ ہی دیجیے اردو میں۔ بہت سے لوگ کچھ مسجدوں میں جاتے ہیں، جہاں اردو میں خطبہ ہوتا ہے ممبر پہ، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا، یہ کون سے فرقے کی مسجد آ گئی، ارے خادیانی تو نہیں تھے یہ، ارے فلاں تو نہیں تھے، میرے بھائی آپ سنت کو سمجھ نہیں رہے، اس لیے اتنے غلط فہمی میں آپ ملوث ہیں۔ آج سمجھیے دین اور اسلام کو، اس کی وسعت کو، اس کی حقیقتوں کو، اس کی سنتوں کو جو نبی نے بتائی، سنت چھوڑ دیا، بدعت کو اتنا دیکھ لیا کہ سنت بدعت لگتی ہے اور بدعت سنت لگتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، تو وہیں ہونا چاہیے اوپر ہی دونوں خطبے، پھر چاہے اردو دینا تھا پہلے خطبے میں جتنا اردو ایڈ کرنا ہے کیجیے، ضروری چیزیں جو ہے حمد و ثنا اللہ کی اور درود، وہ عربی میں ہوں گا، اس کے بعد اردو میں بولیے، پھر دوسرا خطبہ حمد و ثنا اور درود وہ آپ جو ہے عربی میں بولیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نیچے دینا پھر کھڑا ہونا درست نہیں۔ اسی طرح بس ایک چیز یہ ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے نماز میں تو اس کو نماز نہیں پڑھنے دیا تھا خطبے کے اندر ہے، تو یہ درست نہیں، اور بعد میں الگ سے ٹائم دیتے ہیں، وہ پڑھ سکتا ہے چاہے تو، بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ کر وہ جو ہے بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح ایک چیز جس کو بہت غلط فہمی کی بنیاد بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مسجدوں میں جمعے کی اذان ایک ہوتی، کچھ مسجدوں میں جمعے کی دو ہوتی، تو وہ ایک والی کو کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ جو ہے خلفا راشدین کو نہیں مانتے، یہ دو اذان نہیں دیتے، اور ہم خلفاء راشدین کو مانتے ہیں، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں دو اذانیں دیتے ہیں۔ اب یہ دو اذانوں کا کیا مسئلہ ہے بتا دیتا ہوں، وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہوا یوں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جس نے جمعہ کے دن دکان کھولی رکھی تھی، اور جمعہ کے دن دکان کھولی رکھنا یہ حرام تھا، اور اسلامی حکومت میں یہ سزا ہوتی ہے، اس کا لائسنس کینسل ہوتا ہے، جو کچھ اس کو پنشمنٹ ہوتی ہے۔ تو وہ پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، امیر المومنین جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ ان کے پاس لایا گیا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، تو نے جمعہ کے دن جو ہے دکان کھولی رکھی، ٹھیک؟ تو کہا امیر المومنین میں نے جمعہ کے دن نہیں، بلکہ اس کا یہ دوسرا وقت ہے ایک روایت میں، دوسری بار اس نے پکڑا گیا، تو امیر المومنین کے سامنے کیس پیش کیا گیا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، تو پہلے بھی پکڑا گیا، دوسری بار بھی پکڑا گیا؟ تو کہا امیر المومنین مجھے جمعہ کی اذان سنے ہی نہیں آئی جو میں آ کر نماز نہیں ملتا۔ آپ نے کہا واقعی میں؟ آپ نے ایک شخص کو بھیجا، جب اذان ہوئی تو وہاں وہ شخص کھڑا ہوا، دیکھا ارے ہاں اذان کی آواز نہیں آتی، چونکہ مدینہ بڑھ چکا تھا، سٹی بڑھ چکا تھا، اور وہ اتنا دور تھا، اس کی دکان اتنی دور تھی کہ وہاں اذان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے کہا یہ تو مسئلہ ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اچھا ایک کام کریں گے، ایک بروج وہاں ہم بنائیں گے، مطلب مدینہ کے اندر ایک مسجد نبوی میں ہے سمجھو ایک جگہ اذان، اور ایک بروج مسجد مطلب مدینہ کے اینڈ پہ بنائیں گے ایک، تاکہ ایک اذان یہاں سے ہوں گی جو کہ عام اذان ہوں گی، اس کے بعد جب خطیب خطبے کے لیے چڑھ رہا ہوں گا، مطلب خلیفہ آپ خود عثمان بن عفان چڑھتے، جب میں چڑھ رہا ہوں گا تو میرے چڑھنے سے پہلے اشارہ ہوں گا، اور ایک اذان وہاں دی جائیں گی شہر کے وہ اینڈ پر، تاکہ وہاں والے بھی سن لے کہ خطیب آ چکا ہے، دکانیں بند کرنا ہے، تاکہ عذر نہ رہے۔ یہ بات تجویز سب کو پسند آئی، اور اس زمانے کے بعد سے پھر کتنی اذانیں شروع ہو گئیں؟ دو اذانیں۔ اب کچھ مسجدوں میں دو اذانیں نہیں ہوتی، لوگ کیا بولتے ہیں، ہاں یہ خلفاء راشدین کو نہیں مانتے ہیں۔ میرے بھائی، کسی بھی چیز کو اگر اس کا مقصد سے ہٹ جائے وہ چیز، تو وہ چیز پھر کام کی نہیں رہتی۔ یہ بات تو ہے نا اپنی جگہ۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اگر اس سے ہدایت لوگ حاصل نہ کرے، اس کے مقصد سے ہٹ جائے، تو پھر یہ کیا کیا بن جاتی ہے، کتاب جھاڑ پھونک بن جاتی ہے، کتاب خصم بن جاتی ہے نا، جھگڑا ہو تو خصم کے لیے، بیمار ہو تو جھاڑ پھونک کے لیے، وہ سب بن جاتی ہے، اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ اسی طرح عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں دونوں اذانوں کا مقصد کیا تھا، مجھے بتائیے۔ دونوں اذانوں کا مقصد تھا عوام کو بتا دیا جائے کہ پہلی اذان ہوگی، تاکہ تیاری کر لے، اور کوئی غفلت میں رہا ہوں گا، اذان سنے نہیں آئی ہوں گی، تو خطیب کے چڑھنے سے پہلے ایک اور اذان اس اینڈ پہ دی جائیں گی، تاکہ لوگ سن لے، ہے نا یہ بات۔ اب الحمدللہ مائک سسٹم آ چکا ہے، ایک اذان دی جا رہی 10 کلومیٹر تک بات جاری سنے، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے، تو دوسری اذان کی ضرورت اب باقی ہے کیا، مجھے بتائیے۔ یہ سنت رسول تو نہیں ہے، لیکن خلفاء راشدین کی سنت کو بھی ہم سنت مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ منکر ہم، لیکن مقصد تو دیکھیے نا کیا تھا، مقصد بھول جا رہے ہیں، خالی عمل یاد رکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی کہ نہیں، اگر دو دے دی جائے تو کیا ہوا، بالکل صحیح بات ہے، میں بھی یہ کہوں گا ہاں دو دی جائے تو کیا، دینا چاہیے، دو بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دونوں اذانیں کس کے لیے ہوں گی؟ عوام کے لیے نا۔ اب ہمارے پاس کی اذان دیکھیے، پہلی اذان عوام کے لیے مائک میں بھونگے میں، ہاں مائک سسٹم میں خوب زور سے۔ اب دوسری اذان کس کے لیے ہونا چاہیے تھی، حضرت عثمان کے دور میں کس کے لیے ہوتی تھی؟ وہ بروج پر جا کے لوگوں کے لیے۔ اب دوسری اذان کیا ہوتی، وہ آتا مؤذن، امام صاحب چلے جاتے، وہ بازو والا بھی سنتا ہے کیا کر رہا ہے، مطلب اسے کان میں کیا بول رہا تھا، بچے بھی ایسے اذان دیتے پیدائش کے ساتھ، پھر سے امام صاحب کو اذان دے رہا ہے، کھڑا تھا کچھ بھی نہیں، بول کس کو بھی سن نہیں آ رہا، سب پریشان کیا ہو رہا ہے، اس کے جماعت کھڑی۔ خلفاء راشدین کی سنت کو تو ماننا ہے نا، ہم بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر دونوں اذانیں کس میں دینا چاہیے؟ مائک سسٹم میں، دونوں اذانیں مائک سسٹم میں۔ نہیں نہیں، تمہاری مسجد میں ایک اذان ہوتی ہے، ہمارے دو ہوتی ہے، ہم خلفاء کو مانتے، تم خلفاء کو نہیں مانتے، سعودی عرب میں بھی دو ہوتی ہے نا، سعودی عرب میں دونوں اذانیں قائم ہوتی، ایک اذان مائک میں اور دوسری اذان امام کے سامنے ہوتی ہے کیا؟ نہیں، دو اذان لوگوں کو بلانے کے لیے، امام تو آ چکا ہے اندر، اس کے لیے کہاں ہے۔ اگر دو اذانیں دینی چاہیے تو پھر دونوں اذانیں کہاں دینی چاہیے؟ مائک میں۔ اور اگر پہلی مائک میں نہیں ہوتی، دوسری مائک میں مت دیجیے، دونوں اس کے سامنے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر تو خلفاء راشدین کی سنت ایک ضرورت کے تحت تھی، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت، جو چاہے اپنائیں، اگر کوئی چھوڑ بھی دے تو گناہگار نہیں ہوگا، چونکہ اس کا مقصد تھا لوگوں کو اذان سنائیں۔ اب تو جماعتوں کی بھی بہت آیت ہے، 12 بجے جماعت، 12:15 بجے جماعت، 12:30 بجے جماعت، 3 بجے جماعت، 1 بجے جماعت، 1:15 بجے جماعت، 1:30 بجے جماعت، تو اب دو اذان کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ لیکن اگر ضرورت رہتی بھی ہے، جیسے سعودی عرب یا گلف میں ایک ہی اذان پورے ملک میں ایک ساتھ ہوتی ہے، اور ایک ہی ساتھ جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے وہاں ضرورت ہے کہ آدمی، ہو سکتا ہے ایک اذان جلدی تو بھول گیا ہوں گا، پھر سیکنڈ اذان دے دی جائے جب خطیب ممبر پہ کھڑا ہو، تو وہ اذانیں تھوڑی بہت ڈفرینس چلتی رہتی ہے الگ الگ جگہ، لیکن پہلی اذان تقریباً ایک ساتھ 11 بجے 11:30 بجے 11:15 وہ جو بھی ٹائم ہوتا ہے شروع، بس دے دی جاتی ہے نا، حرم میں بھی ایسی ہوتا ہے تاکہ یاد آئے۔ تو دونوں پھر دینا چاہیے مائک کے اندر، تو پہلی تو دی جاتی ہے مائک میں، دوسری دی جاتی ہے امام صاحب کے لیے جس کو کوئی بھی نہیں سن پاتا۔ تو خلفاء راشدین کی سنت کو ہم مانتے ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی سنت ہے، لیکن بحالت ضرورت، بوقت ضرورت، جب ضرورت نہ پڑے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خطبے کا جہاں تک مسئلہ رہا، اردو میں خطبہ یاد رکھی، ممبر سے ہی دینا ہے، نیچے کھڑے کے دینا، یہ سنت سے ثابت نہیں، اوپر سے آپ دیجیے۔ اب ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں، پھر اوپر ممبر پہ کھڑے رہ کر خطبہ اردو میں دینا کہاں سے ثابت ہے؟ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، ممبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی دوسری زبان میں خطبہ نہیں دیا، لیکن اگر ہم خطبے کی وجہ، اس کے مقصد کو کوشش کریں سمجھنے کی، تو ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے کہ یہ خطبہ بھی دوسری زبان میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ خطبے کا مقصد واعظ اور نصیحت ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس خطبے پڑھے جاتے ہیں، اور خطبے کا یاد رکھیے کہ ایک مقصد جو اس کی روح ہے یاد رکھیے، آج وہ روح ہم کھو بیٹھے ہیں، اور وہ ہے لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرنا، حالات سے آگاہ کرنا، آگے کیا کرنا اس کی پلاننگ کرنا، لوگوں کی گمراہیوں سے آگاہ کرنا۔ آج ہمارے خطبے جو کچھ ہوتے ہیں اس میں کوئی آگاہی نہیں، ماحول سے اگر کوئی آگاہی کرا، جیسا چل رہا تھا، ہاں یہ سیاسی ملا دکھ رہا ہے، کوئی اگر ماحول سے آگاہی کر دے تو یہ سیاسی ملا دکھ رہا ہے، اگر کوئی حالات سے آگاہ کر دے کیا چل رہے تو یہ کہتے ہیں سماجی ملا دکھ رہا ہے، ہاں وہ سماج کی باتیں کر رہا ہے، اس کو بڑی فکر اپنے گھر کی نہیں کر رہا، بڑا ہم کو بتا رہا ہے یہ اور وہ، خطیب ہے تم وہ بولو۔ اور جو روایتی خطبے چل رہے ہیں، اللہ رحم کرے، پتہ نہیں وہ 1800 کب کے لکھے ہوئے 57 کے خطبے چل رہے ہیں، عربی میں چل رہے ہیں، ٹھیک، کہ یہ مہینہ آیا تو اس کی فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، اگر وہ خطبے بھی اگر پڑھے جا رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر وہ عربی خطبے پہ ڈپینڈ رہ جائے اور اردو میں نہ دیں، تو مسلمان داخل ہو رہا ہے، پورے احترام کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اور کورا داخل ہو رہا ہے اور کورا نکل کے آ رہا ہے باہر، کیا سمجھا اس نے اس خطبے سے؟ رسول اللہ آگاہی کرتے تھے، حالات بتاتے تھے، کیا چل رہا ہے اس کو ٹوکتے تھے کہ میں نے یہ دیکھا فلاں فلاں لوگ ایسا کر رہے ہیں، کیا بات ہے لوگ یہ گمراہی میں جا رہے ہیں، آپ دشمن سے آگاہ کرتے تھے، لوگ پلان کر رہے ہیں، مسلمانوں تیار ہو اس چیز کے لیے، آج وہاں پاس کہاں ایسے خطبے دیے جا رہے ہیں؟ آپ حج میں خطبہ دیتے تو اگلے سال کی پلاننگ سے آپ اس کے اندر بتاتے کیا کرنا اور امت پہ کیا گزرا ہے ایک سال، آج وہ کہاں روح باقی رہی ان خطبوں کی، چھین لی گئی وہ روح آج خطبوں سے، کہ کوئی آگاہی کرے، ماحول کی بات کرے دنیا مسلمانوں کی کیا حالات ہے تو کہتے یار یہ تو کٹ ملا دکھ رہا ہے، یہ تو یہ ملا دکھ رہا ہے، بیکوم ملا دکھ رہا ہے، سیاسی ملا دکھ رہا ہے، یہ وہ دکھ رہا ہے، وہ دکھ رہا ہے، اس کو نکال دیا جا رہا ہے۔ اور اگر جو خالی وہ روایتی انداز سے بس معاملہ چل رہا ہے، آنکھ بند کر کے کچھ تو بھی چل رہا ہے، رسول اللہ کی کیا حدیث ہے، آپ جب خطبہ دے جمعہ کا آنکھیں لال ہوتی ہیں آپ کی، ہمارا کھڑے ہوتا اور چالو ہے، اور ایک بار 5 منٹ میں آنکھ کھلتا ہو، پھر جو بند ہوتی تو پھر 5 منٹ میں آنکھ کھلتی اس کی، رسول اللہ آنکھیں لال ہوتی حدیث میں آ رہا ہے، آپ ایسا خطبہ دیتے کہ لوگ جو ایسا لگتا ہے ایسا کوئی ایک فوج کا جنرل جو ہے ان کو ابھار رہا ہے کہ دشمن کھڑا ہے لڑنا ہے، اور ہمارا خطبہ دیکھ کے تو کوئی سو رہا ہے اور کوئی ہنس رہا ہے، کچھ خطیب ایسے خطبہ دیتے کہ لوگ خائے مار کے ہنس رہے لوٹ رہے اس میں، چلو وہاں جمعہ سنیں کیوں بہت مزہ آتی، کچھ خطیب ایسے خطبہ دے رہے کہ لوگ کہہ رہے بہت سکون سے نیند آ جاتی وہاں جانے کے بعد، اس لیے جو چالو ہوتا جب یہ رک گئی تو سمجھ جانے خطبہ ختم ہو گیا، اٹھنا ہے، آپ جوش دلاتے، آپ لوگوں کو جذبہ دلاتے، آپ حالات سے آگاہ کرتے، تو آج خطبوں کی روح بھی چلے گی حالات سے آگاہ کرنا۔ اور اگر کوئی جوش میں اٹھ گیا تو بولتے کیوں بیوی نے وہ ڈانٹی کیا، خطیب صاحب جھگڑا ہو گیا کہ نہیں، بہت جوش میں دکھ رہے تھے آج تو، جھگڑا وگڑا ہوا کسی سے، بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا تمہارا، حالات یہ ہے آج، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھائی آخر میں جمعہ کی رکعتیں کتنی ہیں، اور اس سے اپنی بات ختم کر دوں گا، جمعہ کی رکعتیں یاد رکھیے، جمعہ کی نماز سے پہلے 2، جو آپ سے میں نے بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد کا حکم دیا، یا کچھ علماء لکھتے ہیں یہ 2 رکعت سنت، بہرحال جو بھی ہو 2 رکعت جمعہ سے پہلے یہ سنت موقعہ ہے، اس 2 رکعت کے بعد جتنی اللہ نے طاقت دی اتنی نوافل پڑھیے آپ، کوئی ممانی خطیب کے خطبہ دینے تک، چونکہ آپ پہلے آ گئے نا اس لیے تو آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، خطیب کے خطبہ دیتے وقت آپ 2 سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، وہاں صرف 2 پڑھ کے بیٹھنا ہلکی، وہ بھی تب نہیں دے پڑھتے رہیے، جمعہ کی 2 رکعت فرض ہے یاد رکھیے یہ، ٹھیک، جمعہ کے بعد 4 رکعت موقعہ ہے 2 سلام سے، 2 رکعت کے بعد سلام، 2 رکعت کے بعد سلام، یہ ہے جمعہ کی رکعتیں 8، 2 موقعہ 2 فرض 4 موقعہ، اور 2 موقعہ کے بعد جتنے نفل کا وقت ملا آپ اتنی نفل پڑھ سکتے اس میں انشاءاللہ عزیز، کوئی حرج نہیں۔ اب ہمارے پاس جمعہ کی رکعتیں کتنی، 4 رکعت سنت ظہر کی، جمعہ کے دن بھی چالو ہے، 4 رکعت 2 رکعت جمعہ کی واجب یا فرض، جمعہ کے بعد احتیاطی 4 رکعت ظہر، جمعہ نہیں ہوں گا تو اسٹیپنی ہونا ضروری ہے نا، تو احتیاطی 4 رکعت، ارے میرے بھائی اسٹیپنی اگر آپ گاڑی کو لگائے اور اس سے جتنا ڈسٹنس ٹریول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ڈسٹنس کو ڈبل ٹریول نہیں کرنا پڑتا ہے، اسٹیپنی لے کے چل جاتی ہے نا، کہ نہیں اسٹیپنی کا ٹائر ڈالنے کے بعد آپ وہاں تک جا کے بولتے ہیں واپس گاڑی لاؤ، نیا ٹائر چینج کر کے پھر وہاں سے جائیں گے واپس، احتیاطی 4 ظہر، اس کے بعد پھر 2 موقعہ وہ ظہر کی، پھر 2 وہ نفل تو رہتی ہر جگہ لگی ہوئی، تو وہ 2 نفل تو ہوئی ایسی جمعہ کی 14 رکعت، 4 سنت 2 فرض، 4 سنت پھر 2 موقعہ اور 2 نفل، اللہ رحم کرے، یہ نہیں ہے، اس کی تعداد اتنی ہی یاد رکھے جمعہ کی۔ ٹھیک، تو یہ چند باتیں تھیں، جمعہ کی اہمیت، جمعہ کی فضیلت، جمعہ میں کرنے والے اعمال، جمعہ کا مقصد، اور کچھ غلط فہمیاں جو اس کے تعلق سے ہوتی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو میں نے کہا کہ جو اول وقت میں نماز کے لیے آتا ہے جمعہ کے دن، اور دوسرا وقت، تیسرا، چوتھا اور پانچواں، یہ ہم کیسے پتہ کریں؟ تو دیکھیے، اول وقت کے تعلق سے کوئی ڈیفائنڈ لمٹ تو نہیں کیا اول ہوں گا، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ آنے سے سب سے پہلے جو پہلی صف میں پہنچ جائے وہ اول ہوں۔ مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، تو پہلی صف کب بھرتی ہے، کتنی دیر، دو سوا بجے جماعت ہے، تو پہلی صف کے اندر 12:30 بجے لوگ آنا چالو ہو جاتے ہیں، تو اسی کو ہم اول مانیں گے۔ دوسری صف کو جو ہے دوم مانیں گے، اس اعتبار سے کہ جو پہلے آ رہا پہلے بیٹھ رہا ہے، ورنہ ہمارا بس تو الٹا ہوتا، پہلے آتا ہے آخری میں بیٹھتا ہے، پہلے پیچھے کی مسجد بھرتی ہے پھر آگے کی مسجد بھرتی ہے، اس اعتبار سے نہیں۔ پہلے آنے والا یقیناً ثواب حاصل کرنے پہلے کی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرے گا، بلکہ حدیث میں تو الفاظ ہے، اگر پہلی صف میں نماز پڑھنے کا تمہیں ثواب بتا دیا جائے تو تم تلواریں کھینچ لوں گا اس کے لیے کہ میں کھڑا رہوں گا، یا گھٹنوں کے بل چل کے آؤں گا، اگر بیمار بھی ہو چل نہیں سکتے تو گھٹنوں کے بل چل کے آؤں گا۔ تو پہلی صف سے مراد، اول وقت سے مراد اول صف میں جو آ کے بیٹھتے ہیں، مطلب اس کے لیے کتنے جلدی آنا پڑیں گا آپ دیکھ لیں، جیسا کہ عید گاہ ہے ہمارا یا مسجد ہے، دیکھیں نماز ہوتی ہے عید کی، نماز 9 بجے، لیکن پہلی صف 7 بجے بھر جاتی ہے، تو اول لوگ ہو جائیں گے۔ دوسری صف میں جو آ رہے ہیں وہ دوم ہو جائیں گے، تیسری صف، چوتھی صف، پانچویں، اس اعتبار سے وہ اول، دول، سوم، اور چوتھا اور پانچواں نمبر ان شاء اللہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر واللہ عالم، پھر اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا معنی، لیکن حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اور کچھ علماء نے کہا کہ اس سے مراد اول، دوم، سوم، چاروم اور پنجم، یہ صف کے اعتبار سے ہوں گا۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، کسی نے سوال کیا، اگر کسی کی جاب ایسی ہے جس میں وہ مارکیٹنگ کرتا ہے اور اس کو کنٹینیو سفر ہی سفر کرنا ہے، تو ان کے بارے میں جمعہ کا کیا حکم ہے؟ کسی نے ایک اچھا سوال کیا، اگر کوئی شخص مارکیٹنگ میں ہے اور کنٹینیو اس کے سفر ہوتے ہیں، ٹریولنگ کرتا ہے، تو اس کے جمعہ کا کیا ہوں گا؟ تو دیکھیے، اگر میں مارکیٹنگ میں ہوں اور کنٹینیو میرا سفر ہوتا ہی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ جمعہ پہلے سے طے کروں کہ میں کس جگہ سفر پہ جا رہا ہوں اور کہاں جمعہ مل سکتی ہے، اس کے لیے کوشش کریں۔ ایک زمانہ تھا لوگوں سے پوچھ کے ہی کام کیا جا سکتا تھا، آج تو ایک زمانہ ہے کہ صرف آپ نیٹ پہ بیٹھی، یہاں سے کہاں سفر ہے آپ کا، میں وہاں راجستھان جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ خالی نیٹ پہ ڈالیے وہاں جے پور میں رہوں گا جمعہ کے دن، کتنے مسجدوں میں جمعہ ہوتی ہے، آپ کو وہ تک ڈیٹیل مل جاتی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ وہ جستجو اور کوشش ہو، نہیں اب اتنے دور کہاں جائیں گے، 5 کلومیٹر کا ٹریول ہے، 5 کلومیٹر کے لیے گھومنے کے لیے رکشے کرایہ دیں گے، لیکن نماز کے لیے نہیں دیں گے، جمعہ کی دین کے لیے نہیں خرچ کرنے کا مزاج ہے نا، پلان کیجیے اپنے سفر کو۔ ہاں لیکن ایسا ہے کہ جمعہ کے دن ہے اور میں ٹرین میں ہوں اور جہاز میں ہوں، تو اب کیا ہے، تو بہرحال آپ پھر ظہر پڑھ لیجیے، اور آپ کی نیت جمعہ چھوڑنے کی قطعاً نہیں تھی، آپ مجبور تھے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ زندگی بھر آپ سفر کریں اور زندگی بھر جمعہ نہ پڑے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے جمعہ کو آپ کو پلان کرنا پڑے گا کہ میں کس شہر میں رہوں گا، یا اپنے ڈیٹس کو ایسے پلان کیجیے کہ جمعہ کے دن میں شہر کے اندر رہوں اور کہیں نہ کہیں مجھے جمعہ مل جائے، چاہے اپنا شہر ہو یا پھر چھٹیاں ایسی لوں کہ میں جمعہ کے دن اپنے شہر میں رہوں، یا پھر پلان ایسا کروں کہ جمعرات کو سفر کر کے جمعہ کے دن کہیں نہ کہیں ٹریول میں نہ رہتے ہوئے مقیم ہو جاؤں، مطلب کسی شہر میں پہنچ جاؤں اور وہاں جمعہ ضرور پاؤں۔ اس لیے کہ اگر ہمیشہ ٹریول کریں گے تو ہمیشہ جمعہ چھوڑنے کی اجازت تو نہیں دی جائیں گی، اپنے جمعہ کو اس کے اعتبار سے اسے پلان کرنا ہوگا، یاد رکھیے۔ جی، بھائی نے سوال کیا کہ کچھ مساجد میں جمعہ کے بعد بہت لمبی دعا ہوتی ہے، عام نمازوں سے زیادہ دعا ہوتی ہے۔ دیکھیے، جمعہ کے اندر اور عیدین میں خطیب اگر خطبے میں دعا کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو مسنون ہے، وہ سنت ہے، خطبے میں دعا کرے تو آپ جو ہے دل ہی دل میں آمین کہہ سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن جمعہ کی نماز کے بعد یا کسی نماز کے بعد سوائے نماز استطقاء بارش کی نماز کو چھوڑ کر نماز کے بعد دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا جمعہ کے دن بھی نماز کے بعد خاص طور سے اجتماعی دعائیں لوگ کرتے ہیں اور اس کا نظم کیا جاتا ہے تو بہرحال یہ سنت ثابت نہیں، لہٰذا یہ دعا کی بہرحال ضرورت نہیں ہے ایسی دعائیں کرنے کی، اور یہ سنت ثابت نہیں اور یہ بدعت میں شمار ہوتی۔ تو کوئی بھی دعا جو پنج وقتہ نمازوں میں بھی لوگ کرتے ہیں وہ یاد رکھی سنت سے ثابت نہیں ہیں وہ دعائیں، یاد رکھی، سوائے نماز استسقاء میں۔ ہاں، نماز کے اندر، خطبے کے اندر، عیدین کے خطبے میں اور جمعہ کے خطبے میں، اسی طرح نماز استسقاء کے بعد ہو سکتی ہے یا پھر وتر کے نماز میں قیام کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ خاص طور سے کرنا درست نہیں، اور جمعہ کو لمبی ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے، یہ سنت سے بہرحال ثابت نہیں، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس نے ایک سوال کیا تھا، کیا پرائیویٹ جاب جیسے مارکیٹنگ کرنا، سفر کرنا پڑتا ہے تو کیا وہ لوگ غلام مانے جائیں گے؟ کیا اس کی نماز کے لیے وقت نکالنا، ٹائم نہ ملے تو گناہگار ہوں گا؟ اچھا بھائی نے ایک سوال کیا، کیا وہ لوگ جو کسی کے پاس جاب کرتے ہیں اور مارکیٹنگ کا اور وہ گھومتے ہیں تو کیا وہ غلام مانے جائیں گے کیونکہ وہ کسی کے ماتحت کام کرے؟ نہیں، غلام عربی زبان میں خاص ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے جس کا معنی ہوتا ہے جو لوگ خریدے جاتے اور بیچے جاتے ہیں، جو کہ غلامی ختم ہو چکی ہے۔ ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ غلام نہیں ہوتے ہیں، وہ سرونٹ ہوتے ہیں، ہم اگینسٹ سروسز پیسہ لیتے ہیں، ہم کو بیچا اور خریدا نہیں جاتا ہے، تو غلام نہیں آپ اس کے، چونکہ آپ غلام نہیں ہیں تو آپ کو پوچھنا ضروری نہیں اس سے اپنی نماز اور اپنے فرائض کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ غلام کی اصطلاح میں نہیں آئیں گے، آپ کو نماز معاف نہیں ہوں گی، آپ سرونٹ کے اس میں آئیں گے، اور سرونٹ غلام نہیں ہوتا، غلام خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ سرونٹ مطلب کسی سروسز کے اگینسٹ کسی کو ہائر کیا جاتا ہے، وہ سروسز دیتا ہے، باقی وہ اپنا مذہب نہیں بیچتا ہے اور اپنی آزادی اس کو نہیں دیتا ہے، خالی سروسز دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ غلامی میں نہیں آئیں گے، آپ پر جمعہ معاف نہیں ہوں گی، بلکہ آپ سروسز میں، آپ پہ جمعہ ہے، آپ کو اس کے لیے پلان کرنا ہوگا اور وقت نکالنا ہوگا۔ جی، جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو لوگ جو ہے باکثرت جھوٹ بولتے ہیں اور بار بار جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنے کے تعلق سے کیا؟ دیکھیے، جھوٹ جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ کسی کا حق مارنے بولا جائے، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے بولا جائے، مذاق میں بولا جائے، کسی بھی اس میں جھوٹ جھوٹ ہے، حتیٰ کہ بچوں کو بھی جھوٹ بولنا حرام ہے اسلام میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ایک مرتبہ مجھے بلانے لگی، اور بلاتے وقت انہوں نے اپنے ہاتھ کو بند کیا اور کہا اگر تم میرے پاس آئے عامر تو میں تمہیں کچھ دوں گی، تو معاف کرنا عبداللہ بن عامر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میری والدہ کی طرف بڑھے اور کہا کیا واقعے میں تو اپنے بچے کو جب وہ تمہارے پاس آؤں گی کچھ دوں گی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ایک کھجور ہے، کہا اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہوتا تو تیرے نام ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ تو بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے آپ۔ تو جھوٹ کسی بھی قسم کا ہو شریعت میں نہیں کہا جا سکتا، یہ سخت جرم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث کی روایت، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے کہا اللہ تو میں کیا تمہیں بتا دوں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون سے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتا دیجئے، تو پہلا کہا کہ علی الشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وحقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور اس کے بعد حدیث میں الفاظ آپ ٹیکے سے تھے، آپ نے ٹیکا چھوڑ دیا اور کہا جھوٹ بولنا۔ دو باتوں کو آپ نے ٹیکے سے بیان کیا، ایک بات کے لیے آپ نے ٹیکا چھوڑ دیا، کہا جھوٹ بولنا، یا ایک روایت میں الفاظ جھوٹی گواہی دینا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پر، لعنت ہے اس شخص پر، لعنت ہے اس شخص پر، پوچھا گیا کس پر؟ تو کہا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، مذاق میں جھوٹ بولنا حرام۔ بول دیتے ہیں لوگ ایسا تھا ہمارے، ایک آدمی گر گیا اور سب ہنستے ہیں، مذاق میں جھوٹ بولنا حرام ہے، بچوں کو جھوٹ بولنا حرام ہے، کسی بھی شکل میں، یاد رکھے جھوٹ حرام ہے، سوائے چند صورتوں کے، سوائے چند صورتوں، بہت مائنیوٹ ہے۔ وہ کون کون سی جگہ جہاں جھوٹ بول سکتے ہیں آپ؟ پہلا اسلامی جہاد یا جنگ، یہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ کو کسی نے پکڑ لیا فوج میں تھے، کتنے مسلمان آدمی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے زیادہ بولنے سے ڈر کھا کے بھاگ جائیں گے تو آپ جھوٹ بول سکتے، زیادہ بول دیجیے۔ آپ کو لگتا ہے کم بولنے سے لڑنے کے لیے آئیں گے اور ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے، تو کم بول دیجیے، یہاں اختیار ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے رات میں کہ ہم کل مشرق کی طرف کوچ کریں گے مدینہ سے، ٹھیک، اور اس کے بعد فجر کی نماز ہوتی، نماز کے بعد آپ مغرب کی طرف کوچ کرتے، اپوزٹ، ایسٹ بولتے اور ویسٹ جاتے، سمجھ رہے آپ؟ کیوں؟ تو آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں نا، اعلان جب رات میں ہوگا دشمن ادھر پلان کریں گا، آپ نکل رہے ہیں ادھر سے۔ کبھی آپ اعلان کرتے ہم اس راستے سے جائیں گے، لوگ تیاری کرتے، اور راستے کے پاس جا کے رسول اللہ کہتے ہیں ہم اس راستے سے جائیں گے، چونکہ ہو سکتا ہے دشمن ریڈی ہو گیا ہوں گا. تو جہاد جنگ میں جب مسلمانوں کی ہے وہاں جھوٹ جائز ہے، ایک چونکہ جنگ تو دھوکہ ہے، ٹھیک. دوسرا جھوٹ کہاں جائز ہے ایک انسان کے لیے؟ تب جائز ہے کہ جب اگر کسی کی بیوی بہت زیادہ ضدی ہو اور وہ کسی چیز سے مانتی ہی نہیں، راضی نہیں ہوتی ہے، رسول اللہ نے کہا اس کو تھوڑا سا جھوٹ بول دینا چاہیے. جیسا کہ ایک انسان ہے، اس کی بیوی کہتی ہے اب 10 تولے کا مجھے ہار لا کے دو اس عید پر، 10 تولے کی تو دور کی بات ہے، 1 تولے کی استطاعت نہیں بیچارے کی. اب وہ ضد ہے اور اس کے اس مزاج کی وجہ سے کیا ہو رہا، کھانا برابر نہیں بنا رہی، بچوں کی تربیت نہیں کر رہی، پورا دماغ اس کا جب تک خراب ہے نا. تو پھر رسول اللہ نے کہا تھوڑا سا اس کو، ہاں ٹھیک ہے، حالانکہ آپ بالکل نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ مجبور ہیں، تاکہ اس سے اس کا جو ہے اصلاح ہو جائے، اور ہو سکتا ہے جانتا ہے اس کو خود سمجھ میں آ جائے کہ شوہر کی کیا حالت ہے. تھوڑا سا تیسرا مقام جو آپ نے فرمایا تھوڑا جھوٹ بول سکتے، وہ یہ ہے دو مسلمانوں کی رنجشوں کو یا جھگڑے کو ختم کرنے، تھوڑا سا، لیکن وہ سفید جھوٹ نہیں ہوگا، ایک ایسا جھوٹ جس کے بولنے سے دونوں کے دلوں میں جگہ پیدا ہو جائے. جیسے کہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں نا، نفرتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے کے دل میں تھوڑی تھوڑی باتوں سے، تو محبت بھی تھوڑی تھوڑی باتوں سے. جیسے کہ مثال کے طور پر دو بھائیوں میں جھگڑا ہے، اب ایک کوئی ملنے گیا جو دونوں کا دوست ہے، ملنے گیا اور بولا وہ بھائی تو یار تمہارے بارے میں ایسا بول رہا تھا، خالی تھوڑا سا کچھ تو بھی، تھوڑا کیسا، وہ تمہارا نام اچھے سے نہیں لے رہا تھا، اتنا بولنا ہے تو سکلک ہو جاتا اور وہ پورے پرانے مردے اکھاڑتا پھر دل میں، جب بھی ایسا، ہاں یہ ہے نا، سمجھ رہے ہیں. وہیں اگر آپ نے یہ بول دیا وہ اچھی بات کر رہا تھا آپ سے، ایسی باتوں میں ارے اچھی بات کر رہا تھا، وہ پرانے مردے دفنانا شروع کرتا، نہیں یار اچھا بھائی اپنا اچھا بول رہا ہے، اتنا ہونے کے بعد بھی اچھا، سمجھ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی بات. تو آپ ایسا جھوٹ بول سکتے ہیں جس سے دو مسلمان جماعتیں، دو پارٹیاں، دو فرد، دو گھر، دو لوگ، اس لیے کہ جب جھگڑا ہوں گا، فتنہ ہوں گا، اس سے نقصان امت کو ہونے والا، لہٰذا تھوڑا جھوٹ وہاں جائز. اللہ ایکسٹریم کنڈیشن میں جھوٹ حلال ہے. دیکھیے آپ جہاد میں گھروں کے امن و امان کے لیے، مطلب میاں بھی جھگڑیں گے تو کتنا بگڑ جاتا ہے امن و امان، بچے بگڑ جاتے ہیں اس کے. تیسرا، دو لوگوں کے جھگڑے کو ختم کرنے، آپ تھوڑا سا بول سکتے ہیں. یہاں پر تو دو لوگوں کے جھگڑا ڈالنے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا، دو لوگ اچھے، دو بھائی بہت مل کے، اچھا بہت مل کے رہ رہی ہے، ٹھیک ہے کل بتاتا ہوں، ملانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے، توڑنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. تو ملانے کے لیے تھوڑا جھوٹ، سفید جھوٹ نہیں، تھوڑا جھوٹ کہ وہ تو اچھی بات کر رہا تھا، اس کے باتوں سے ایسا لگ رہا تھا شاید آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، اس سے دل میں جگہ پیدا ہوتی، ادھر بھی جا کے آپ بول رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا، وہ شاید معافی کا جذبہ ہے اس کے اندر، اس کے اندر معافی کا جذبہ ہے، آپ سمجھیں نا. تو یہ تھوڑا جھوٹ ہے، سفید جھوٹ بولیں گے تو وہ بات بننے والی بھی نہیں. آپ جا کے بول رہے ہیں وہ تو پیر پڑھنا چاہ رہا، تمہاری معافی مانگنا چاہ رہا، یہ وہ بولتے وہ آتا چلو پیر پڑھو، کیوں اس نے بولا میرے کو تم پڑھنا، بولتا اس نے میرے کو بولا تم پڑھنا چاہ رہے، سفید ہو گیا ہلکا، جس سے دونوں محبت الفت پیدا ہونا چل جائیں گی اور کبھی نہ کبھی پھر مل جائیں گے. تھوڑا جھوٹ جس سے دو لوگ مل جائے، چاہے میاں بیوی ہو، چاہے دو بھائی ہو، چاہے دو پڑوسی ہو، دو ملک ہو، دو سلطنتیں ہو، دو جماعتیں ہو، دو فریق ہو، دو گروہ ہو، دو آرگنائزیشنس ہو، بول سکتے ہیں تھوڑا سا، ٹھیک. تو یہ جگہوں پہ جھوٹ، اس کے علاوہ سارے جھوٹ حرام ہے، تاکہ اور تمام جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں جس کے لیے توبہ واجب اور لازم ہے. کسی نے ایک سوال کیا، کیا اسلامی موویز جو پیغمبروں پر بنائی جاتی ہیں کیا انہیں دیکھنا اور بنانا صحیح ہے؟ کسی نے ایک اچھا سوال کیا، آج کل یہ نیٹ پہ بہت چل رہا ہے. تو دیکھیے اس معاملے میں میں جو بات کہوں گا وہ یہ ہے، اسلامی موویز تو آپ بنا سکتے ہیں، اسلامک ڈاکیومنٹریز تو آپ بنا سکتے ہیں، لیکن قطعاً وہ انبیاء اور اصحاب کے اوپر نہیں ہوں گی، بالخصوص اگر ہوتی بھی ہے تو ان کو دکھایا نہیں جائے گا وداؤٹ امیج، مطلب امیجز ان کو آپ بنا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. اسلامی ڈاکیومنٹریز یا ایسی موویز جو اسلام کی برتری، اسلام کے سائنسی حقائق، اسلام کے بارے میں انبیاؤں کے واقعات بتا سکتی ہیں، جس میں ان کو پورٹری نہ کیا جائے، ان کی کوئی شبی یا کوئی ان کی شخصیت کو نہ بتایا جائے کسی کیریکٹر کے ذریعے، تو پھر تو درست ہے، پھر تو درست ہے. لیکن ایسے موویز جس میں صحابہ یا انبیاؤں کو پورٹری کیا جا رہا ہے، ان کو کیریکٹرائز کیا جا رہا ہے، اس میں شخصیات ڈالے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، میں کہوں گا بالکل آپ مت دیکھیے. اس لیے کہ بہت سارے موویز، مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں نے نیٹ پہ ایک مرتبہ استعمال کرا تھا، اور میں نے چونکہ میں ہم دیکھتے ہیں نیٹ پہ کہ نیٹ پہ لوگ کیا نام سے چیزوں کو سرچ کرتے ہیں، تو ہم ایڈ ورڈز اس کے لیے کی ورڈز ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو ایک مرتبہ یوسف ڈالا تو یوسف علیہ السلام کی پکچر آ گئی، میں نے کہا یہ کیا ہے. اس کے بعد انبیاؤں کی واقعات ڈالا تو پورے پکچر، موسیٰ علیہ السلام پکچر، یوسف علیہ السلام پکچر، ہارون علیہ السلام پکچر، اسحاق علیہ السلام پکچر، اور لوگ دیکھ رہے ہیں. پھر ایک مرتبہ ایک گھر میں گیا تو بول رہا کہ ایک ہم نے پکچر دیکھی، بولے میں نے کہا کون سی پکچر، بولے یوسف علیہ السلام. میں نے کیا اتنے خوبصورت تھے، بولے یوسف علیہ السلام. اس میں نے کہا اب بچے امیجن کر رہے ہیں نا، وہی آدمی کو یوسف سمجھ رہے ہو اس میں جو ایکٹر تھا، اور اتنا ایسا تھا ویسا تھا، تو پھر میں نے دیکھا تو واقعی میں پوری پکچر ہیں، اور یہ پکچریں تقریباً فارسی پکچر ہیں، اس کو ڈب کر کے آج کل اردو میں اور بہت سی زبانوں میں لایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا ایسی کوئی پکچر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ بنائی ہوئی ہے اس کو بالکل مت دیکھیے جس میں شخصی اعتبار سے ان کو بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس سے آپ وہ گھٹیا ایکٹر اور ایکٹریسز کی امیجز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے ہمیشہ، پھر آپ نکال نہیں پائیں گے۔ جب قرآن آپ پڑھیں گے کہ اللہ جس نے بیان کرا ہے کہ سنا دو ان لوگوں کو بہترین واقعہ یوسف کا، تو آپ کے ذہن میں وہ سڑا ہوا ایکٹر آئیں گا، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کو آپ یوسف کی پکچر میں دیکھ لیں گے پہلی بار، اور دوسری بار آ جائیں گے کچھ تو بھی ہالی ووڈ کی پکچر میں ہو، کچھ تو بھی نئے کارنامے انجام دے رہا ہو، تو بچپن سے بچہ دیکھ رہا ہے یوسف یہ ہے، یوسف کا قصہ قرآن سنا تھا، اب وہ یوسف جو ہے یہاں ننگا ناچ رہا ہے، پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس جیسا بننے میں، اس لیے کہ اس نے سمجھ رہا۔ تو ایسے کوئی پکچر جس میں کیریکٹرائز کیا گیا انبیاء کو، دکھایا جا رہا پورٹری امیج، یا ان کو کوئی کیریکٹر میں دیکھ کر وہ کیا جا رہا، میں بالکل کہوں گا مت دیکھیے، اس سے آپ امیجن کرنا شروع کر دیں گے نبیوں کو، اور یہ بہت خطرناک واقعہ ہو جائے گا۔ پھر آج آپ نے تصویر دیکھا وہ کیا، کل ہو سکتا ہے آپ پینٹنگ بنا کے وہی سمجھنے لگے، اور بچوں کو بتائیے یوسف تھے اور یہ فلاں تھے، اور ایک زمانے میں تو ہم بتائیں اگلی نسل آ کے اس کی عبادت شروع کر دے کہ ہمارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی کریں۔ تو بالکل نہیں یاد رکھیے، کوئی ایسی پکچر مت دیکھیے مت بنائیے جس نے اس طرح کے، بہت سے لوگ صحابہ کی پکچر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے اس سے جوش ولولا آ سکتا ہے، لیکن وداؤٹ اگر کیریکٹر کہ یہ آدمی کون ہے نہیں پتا ہے، بس یہ ہوا تھا یہ صحابی تھے، یہ جنگ ہوئی تو ایک جنگ کا سین چل رہا ہے، اس میں کچھ لوگ لڑ رہے ہیں، ایسے ہوا تھا ہاتھی والی جنگ تھی اور یہ تھی، سب ہو سکتا ہے، لیکن آپ کسی بھی امیج کو کیریکٹرائز مت کیجیے کہ یہ ہے فلاں، یہ ہے خالد، اور یہ ہے فلاں، اور یہ ہے عمر، اور یہ ہے سعد، اور کیریکٹرائز مطلب ان کو انڈیکیٹو مت بتائیے، جنرل سینس میں بھائی ایسی جنگ ہوئی عمر ابن خطاب کے دور میں، اور حضرت عمر نے ان کو گائیڈ کیا، یہ حضرت سعد کو گائیڈ کیا، بس ایک فوج جا رہی ہے، کون لیڈر ہے نہیں پتا، کون سعد ہے نہیں پتا، اس میں جس سے ایک جوش جذبہ ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ بہت سے لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پکچر بنا دی، ٹھیک، ایسی پکچر کہ ان کو کروسیڈر والا ڈریس پہنا دی، یہ صلیبی جنگوں میں جو عیسائی پہنتے تھے وہ ڈریس پہنا دی، اور اس کے بعد تلوار بھی وہی ہاتھ میں دے دی اٹھا کے، اللہ رحم کرے، وہ کیریکٹر پورا وہی تھا۔ تلوار صلیبی تلواروں کی خصوصیت ہوتی ہے جبکہ عربی تلواروں میں الگ ہوتی ہیں، آپ اگر جانتے ہوں گے ہتھیاروں کے بارے میں، تو صلیبی جو تلواریں ہوتی ہیں وہ اس طرح، جو کروسیڈرز جو سورڈز یوز کرتے تھے وہ سورڈ نیچے چھوٹی اور پیچھے بڑی ہوتی ہے، ایسے بڑی ہوتی جاتی، ٹھیک، اور اس کے اوپر ایسا لمبا ایک سیدھا حصہ ہوتا ہے، اور اوپر ایک ڈنڈی کنٹینیو ہوتی ہے، اس لیے تاکہ جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو صلیب بن جاتی ہے، جب اسٹریٹ کھڑی ہوں گی وہ تلوار تو صلیب بن جائیں گے، ایسی ہوتی ہے اوپر سے۔ جبکہ عرب جو تلوار استعمال کرتے تھے اس کو مٹھی ہوتی ہے اور سامنے سے پکڑنے کا حصہ تاکہ ہاتھ نکلے نہ، اس کو پورا گرپ اور مٹھی ہوتی ہے، اور وہ تلواریں اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں، وہ گول والی ہوتی ہیں، ٹھیک، جیسا ہمارے مغل بادشاہوں کی تلواریں تھیں، یہ گول ہوتی ہیں، جبکہ صلیبی اور عیسائی جو تلواریں یورپ میں یوز ہوتی ہیں وہ سیدھی ہوتی ہے کبھی بھی، تو تلوار بھی وہی تھما دی ان کی۔ خالد بن ولید ایک ٹائٹل تھا کسی نے، مجھے لگا کچھ تو بھی خالد پتہ نہیں کون ہے کس پہ کیا بنا دی، اور انداز تو دیکھیے، مطلب آپ اگر کوئی بنا بھی رہتا آپ کو یہ سینس نہیں کہ آپ جس کیریکٹر کو فٹ کر رہے وہ کہاں رہتا تھا اور کیا کرتا تھا، سینس لیس حرکتیں کر رہے ہیں آپ نیٹ کے اوپر، ٹھیک، اور انداز یہ پکچر کا کہ وہ تلوار ویسے ہی گڑی ہوئی ہے صلیب کی، صلیبی اپنی تلواروں کو زمین میں گاڑتے تھے ایسا تاکہ جب بھی وہ کھڑی ہو اس کی عبادت بھی کر سکتے ہوں، ٹھیک، تو کھڑی تلوار اور وہی کیریکٹر اسی انداز سے، ایک کیریکٹر ہے جو گھٹنا ٹکا ہوا ہے، ایک گھٹنا ٹکا ہوا ہے، ایک گھٹنا اوپر ہے، اور تلوار کو یوں پکڑے ہوئے ویسا بیٹھ کے ہوتا نا ایک پوسٹ، یہ پورا صلیبی وہ ہے، صلیبی لوگ اپنی تلوار کو سامنے رکھ کر اس کو جھک کر اس کو ایسا اٹھاتے تھے تاکہ صلیب کو پہلے سجدہ کر کے اٹھا رہے، وہ اللہ رحم کرے بھائی، یہ ہوتا ہے پھر مسئلہ، نہ آپ کو یہ علم کی وہ سویلائزیشن، ان کا کلچر، ان کے کیریکٹر، ان کے ہتھیار، ان کا ماحول، ان کا معاشرہ، اور نہ آپ کو سمجھ، تو پورا کروسیڈر بنا دیا۔ اب ایک انسان جب خالد بول کے دیکھیں گا کسی کو، ٹھیک ہے کہ خالد بن ولید یہ رضی اللہ عنہ، میں نہیں مانتا وہ ہے، لیکن بہرحال آپ جب دکھا رہے آپ یہ خالد ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ کروسیڈرز کی تاریخ پڑھے گا مسلمانوں کی، عیسائیوں نے جو ظلم کیا، وہ کہاں سے ان کو ظالم سمجھیں گا، بولیں گے ہمارے خالد بھی تو ایسی ہیں، سمجھ رہے، تو یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ایسی پکچرز بالکل ختم مت دیکھیں، جنرل ڈپکٹ کر رہے ہیں آپ، ایک فوج لڑ رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور پیچھے کو بیک گراؤنڈ میں ایکسپلین کر رہا ہے ایسا ہو رہا ہے، جیسے کچھ عربی علماء کی میں نے تقریریں سنی ہیں جس میں انہوں نے جب نبیوں کے واقعات بیان کیے بہت اچھے انداز سے، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو کروما کیا جیسے ہم کر رہے ہیں، پیچھے گرین پردہ ہے، اور جب بھی وہ ہوتا ہے کہ جب یہ پردے کی خصوصیت ہوتی ہے گرین کی بعد میں آپ اس کو جو ہے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں دوسری امیجز، ٹھیک، کہ ابھی ہم یہاں کھڑے لیکن ہو سکتا ہے اس کو جب ایڈٹ کرے تو مزید نبی بٹھا دیں مجھے لے جا کر، ٹھیک، تو وہ انہوں نے ایسی ریکارڈنگ کی۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ عالم ایکسپلین کرتا ہے صالح علیہ السلام کا واقعہ، تو بیک گراؤنڈ میں پورے وہ قوموں کی تصویریں رو جاتے رہتی پیچھے، یہ ٹھیک ہے. اس میں چونکہ صرف زمین جا رہی ہے, حالات جا رہے ہیں, قوموں کی عبادت بت کیسے تھے وہ جب جاتے ہیں, لیکن اس میں کچھ دکھتا نہیں کوئی آدمی. یا پھر میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ جنگ ہو رہی تو جنگ ہوتے ہوئے دکھا دی, پکچر مت بتائیے کہ یہ کون ہے اور یہ کو ڈپکٹ مت کی جنرل سینس. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جب ایک جواز مل جاتا ہے تو آدمی اس کو کھینچتا جاتا ہے. تو بہرحال میں یہی کہوں گا, احتیاط کیجیے تاکہ آپ کریکٹرائز نہ کر بیٹھے. ایک بار آپ کریکٹرائز کر بیٹھیں گے نا کسی فگر کو, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, نکال نہیں سکیں گے آپ. یاد رکھیے پھر ذہن سے بہت مشکل ہوں گی. کسی کو آپ مریم جب سمجھ لیں گے نا تو بس پھر وہ پھر ذہن سے نکلیں گا نہیں, وہی تصویر آئیں گے. اور یہ درست نہیں ہوں گا کہ ہم کسی بھی پتہ نہیں کون فاسق کون فاجر ہے, پتہ نہیں زانیہ بھی ہے بہت سے جن کو آپ کریکٹر دے دے رہے ہیں, زنا کر رہے, پتہ نہیں کیسے کیسے پکچروں میں آتے ہیں اور ان کو ہیروئن بنا دے رہے آپ, یہ موسا بنا دے رہے کسی کو فلاں. بہرحال احتیاط کیجیے, یہ درست نہیں ہوں گا. اور دیکھنے والوں سے تو میں کہوں گا بالکل ایسی پکچروں کو مت دیکھیے, یہ درست نہیں ہے جی. اور بہرحال سوال یہ تھا کہ اب بنانا اور دیکھنا, نہ دیکھنا درست ہے, جب دیکھنا درست نہیں ظاہر سے تو بنانا بھی درست نہیں. بیٹھ کے بالغ جی جی جی جی جی جی جی بھائی نے بہرحال جو دو سوال کیے, جس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ انسان جو ہے بالغ کب ہوتا ہے اور انسان کب تک یتیم ہوتا ہے. بہت سی بار ہوتا ہے کہ شادی کا کارڈ آتا ہے, کارڈ آئے بعد لوگ بولتے ہیں یہ بچہ یتیم ہے, یہ بچی یتیم ہے. سوال تو بچہ یتیم ہے اور شادی ہو رہی ہے تو یتیم ہی کب تک؟ کہ تو زندگی کے ہر مرحلے میں کسی نہ کسی کے والدین مر جاتے ہیں. تو کیا کوئی انسان 50 سال میں اس کے والدین انتقال کر گئے تو کیا 50 سال بعد وہ یتیم ہوا؟ تو یتیمی کب تک ہوتی ہے؟ تو کارڈ پہ آتا ہے یتیم بچی کی شادی ہے. تو جب یتیم بچی کی شادی ہے مطلب اب یتیم نہیں ہو, شادی کی عمر کو آ گئی نا, تو یتیمی کب تک ہوتی ہے؟ ایک اچھا سوال ہے. تو یاد رکھیے یتیمی کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان بالغ ہونے سے پہلے تک یتیم ہوتا ہے صرف, اور یتیمی صرف باپ کے مرنے سے آتی ہے, ماں کے مرنے سے بچہ انسان یتیم نہیں ہوتا ہے. یتیم انسان بالغ ہونے تک, بالغ ہونے کے پہلے تک ہوتا ہے, اور یتیمی باپ سے آتی ہے, ماں کے مرنے سے آدمی یتیم نہیں ہوتا, یاد رکھیں ٹھیک ہے. اور انسان بالغ کب ہوتا ہے, بالغ کب ہوتا ہے, تو اس کے تعلق سے جو باتیں آتی وہ یہ ہے جو بالکل جس کو کہیں گے ایک دم جس سے بالکل آسانی بآسانی ہر انسان سمجھ سکتا ہے. ایک لڑکی کو حیض آنے سے وہ بالغ ہو جاتی ہے, اور ایک لڑکے کو احتلام ہونے سے وہ بالغ ہو جاتا ہے. یا کچھ علماء نے کہا زیر ناف بال آنے سے جو ہے لڑکا اور لڑکی جو ہے بالغ ہو جاتے ہیں. اب اس میں کچھ کہتے ہیں دونوں میں جو پہلے ہو جائے, زیر ناف بال آ جائے تو بھی جو ہے وہ بالغ ہو گیا, یا اس کو حیض آ جائے تو بالغ ہو گئی, یا احتلام ہو جائے تو بالغ ہو گئی, ٹھیک ہے. اور یہ عموماً انسان جو ہے 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال ہارڈلی ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ بالغ ہو جاتا ہے. تو اب ظاہر سے یتیم بچے کی شادی ہو ہی نہیں سکتی, بالغ ہوگی مطلب یتیم نہیں رہی, یتیم بچے کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ بالغ ہے, بلکہ تو نکاح ہو رہا ہے تو یتیم کہاں سے رہا ہو. نکاح تو ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس جنرل شادیاں ودائیگی والی نہیں ہوتی نا, کہ شادی پہلے ودائیگی بعد میں, ساتھ ہی ہو جاتی, تو ظاہر سی بات ہے یتیم ہی نہیں. تو اچھا سوال تھا, یتیمی باپ کے مرنے سے آتی ہے, یتیم انسان بالغ ہونے کے پہلے تک رہتا ہے, اور بالغ ہونے کے تعلق سے علماء نے جو دیا وہ یہ ہے کہ لڑکی ہو تو حیض آ جائے, لڑکا ہو تو احتلام, یا زیر ناف ان کو بال آ جائے شرمگاہ کی اطراف, تو بہرحال پھر وہ بالغ ہو جاتے ہیں, اور ظاہر سے بالغ ہونے سے ان کی یتیمی پھر ختم ہو جاتی ہے. کسی نے ایک سوال کیا تھا, کیا لیفٹ ہینڈ پر سونے پر اسلام سے ممانعت ہے؟ اگر کسی کی یہ عادت ہو تو وہ توڑ نہیں رہے ہو تو کیا کریں؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ جب سونا ہے آپ کو تو پہلے شروعات نیند کی آپ یوں کر سکتے کہ آپ سیدھے ہاتھ پر سوئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی کروٹ سوتے پہلے اور سیدھے ہاتھ پر لیٹے, ٹھیک, یہ شروعات ہے نیند کی. لیکن اس کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ پھر آدمی نیند میں پھر کروٹیں شروع کر دیتا تو وہاں اس کو پوری پوچھ نہیں, شروعات لیکن ایسی ہوئی. تو جب آپ سوئے تو سیدھے ہاتھ کو سوئے نیچے رکھ کے, لیکن جب نیند لگ جائے تو اس کے بعد پھر شریعت آپ کو گرفت نہیں کرتی کہ آدمی کو پھر سیدھا سو رہا ایسا سو رہا ویسا سو رہا. ہاں بچوں کو تربیت کے لیے اوندھا سوئے تو سیدھا کرنا چاہیے تاکہ ان کو عادت ہو, چونکہ انسان کی تربیت سے انسان سیکھتا ہے. نیند میں بھی بہت ساری باتیں اگر اس کو بار بار یاد دلا جائے تو انسان سیکھ لیتا ہے, تو سیدھا سلانا ہے. زیادہ تر اگر الٹا سو رہے تو زیادہ تر سیدھے کی طرف ان کو سلانا ہے, یا پھر چت پیٹ کے بل, پیٹ کے بل نہیں, پیٹ کے بل اگر سوتے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو شروعات نیند کی سیدھے ہاتھ سے ہوں گی, بعد میں آپ چاہے تو پیٹ کے بل سیدھے ہو جائے, یا الٹے ہاتھ پہ بھی اگر تھوڑی دیر ہو جائے, چونکہ وہ بھی تو کروٹ کا حصہ ہے, انسان ایک طرف کیسے سوئیں گا, تو ہو سکتا ہے. لیکن نیند کی شروعات الٹے سے نہ کریں. تو اگر جس کا آپ نے سوال کیا اگر شروعات الٹے سے کر رہے ہیں تو آپ کہیے دیکھیں شروعات سیدھے سے کر لیجیے, سیدھا کرنے کے بعد غیر فطری طور سے آپ نیند میں اگر ہو جائے الٹے پہ تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں بھی آپ کوشش کیجئے کہ ان کو بتائیے کہ آپ سیدھے کی طرف زیادہ ہوں، لیکن پھر کبھی کبھار ہوتا ہے عمر گزر جاتی ہے تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن نیت تو رکھے انسان، نیت رکھے، کوشش کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آسانی کر دے اس میں، لیکن سوتے وقت سیدھے سے شروع کرنا ہے، سونے کے بعد کے معاملے میں شریعت آپ کو رہنمائی یا گائیڈ نہیں کرتا، چونکہ سونے کے بعد انسان کنٹرول میں نہیں رہتا ہے، تو شروعات آپ سیدھے سے کیجئے بولنا ان کو، ایک بار نیند لگنے کے بعد اگر الٹے ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر اوندھے سے ہوتے ہیں تو پھر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کیجیے، بس سیدھے ہو جائیے، اوندھے مت سوئے سیدھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایک شخص کو اوندھے مطلب ایسا چت جو پیٹ کے بل لیٹا ہو دیکھا تو آپ نے پیر سے ان کو دھکا دیا اور کہا سیدھے ہو، اس لیے کہ اوندھے سونا، پیٹ کے بل سونا جہنمیوں کی علامت ہے، ٹھیک ہے، تو اصلاح کیجیے، لیکن شروعات اگر وہ سیدھے سے کرتے ہیں بعد میں ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ پکڑ کی بات نہیں اور یہ گناہ کی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرے کہ وہ عادت ڈالیں، جی سی کا اور سوال ہو آخری تو ان شاء اللہ ہم جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب امام ممبر پر چڑھتے ہیں ہمارے پاس تو بہت سے اعلان کرتے ہیں کہ دوزان بیٹھ کر خطبہ سنیں، یہ سنت ہے، تو دیکھیے بیٹھنے کے معاملے میں تو آپ جو نماز کے لیے جائے اور صف بندی کا جو معاملہ ہے اور اول صف میں جو جیتنے کا معاملہ اسلام میں کہ آگے صف میں جائیں تو ظاہر سی بات ہے کم جگہ لیں گے تو لوگ زیادہ بیٹھیں گے اور زیادہ ثواب پائیں گے، اس اعتبار سے دوزان بیٹھنا ایک اچھی بات ہے، دوزان سمجھتے ہیں نا، گھٹنوں کو موڑ کر پیچھے کر دینا اور بیٹھ جائیں، سے قاعدے میں نماز کے بیٹھتے، لیکن انسان کی صحت، جسامت مطلب بیمار آدمی ہے تو نہیں بیٹھ سکتا دوزان، جسامت اتنا صحت مند موٹا ہے کہ دوزان بیٹھ ہی نہیں سکتا ہو، عام اس میں نہیں بیٹھتا تو نماز میں کہاں سے بیٹھ، نماز میں بھی نہیں جمتا کچھ لوگوں کو تو بیچارہ ہوں، ٹھیک، تو اس کی وجہ سے ظاہر سے وہ مانڈی ڈال کے بیٹھیں گا، تو اس کے اعتبار سے اگر وہ کسی مجبوری کے اعتبار سے کھلا بیٹھتا ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، ہاں جس پوزیشن کی ممانعت ہے خطبے کو سنتے وقت یہ جمعہ بیٹھنے کی، وہ یہ ہے کہ جس میں آدمی پیروں کو موڑ دیتا ہے، پیٹ سے لگا لیتا ہے اور ہاتھوں کو اس پہ ڈال دیتا ہے، سمجھ رہا وہ پوزیشن کہ آدمی پیٹ سے دونوں گھٹنوں کو چٹکا لیتا ہے، اکڑو جیسا بیٹھتے آپ اور دونوں ہاتھ کو ڈال لیتے ہیں نیچے بیٹھتے، جب لوگ ایسا بیٹھتے ہیں تو ویسا بیٹھنے سے منع، اس لیے کہ جب آپ کمر ٹیک کے ایسا بیٹھیں گے تو سستی آئی تو پسر ٹیک دیتے پھر لوگ آرام سے ہوتے رہتے، سمجھے نا، وہ پوزیشن کمر نیچے ٹکی ہوئی ہے، پیر اوپر ایسے ایکس بن جاتے ہیں اور ہاتھ نیچے ڈال دیتا آدمی اس کو پکڑ لیتا منڈی ڈال کے سو رہے ہیں آرام سے، وہ اس پوزیشن منع ہے، اس کے علاوہ آپ کی صحت، حالات، ماحول، معاشرہ، مسجد، اس کے اعتبار سے آپ کو منع نہیں ہے، ہاں وہ جو ہے کہ نماز کی پوزیشن سب سے اچھی پوزیشن، چونکہ نماز میں جس طرح سے بیٹھ رہا انسان ہو سب سے اچھی پوزیشن، اور وہ کم جگہ بھی لیتی ہے تاکہ زیادہ لوگ صف میں بیٹھ سکیں، تو یہ تو اچھی بات ہے اس وجہ سے، لیکن یہ کہنا کہ یہی سنت ہے دوسرا غلط ایسا نہیں ہے، ہاں بہتر ہے کہ آپ ایسا بیٹھیں تاکہ دوسرے میرے بھائی کو جگہ ملے اور آگے کی صفیں پہلی پوری ہو جائے، صف بندی میں آسانی ہو، اور اس کے علاوہ مجبوراً کوئی مانی ڈال کے بیٹھے یا پیر کھلا رکھ کر بیٹھے، پیر سیدھا رکھ کے بیٹھے، پورا ٹیڑھا ہو کر بیٹھے، ہوتے ہیں کچھ لوگ تھوڑا لیٹ ہاتھ پہ وہ کرتے ہیں، بہرحال یہ مجبوریاں ہیں، تو بہرحال اس میں کوئی مانی نہیں، لیکن جس کو صحت ہے سب کچھ ہے وہ کوشش کرے نماز میں جس طرح سے بیٹھتا ہے ویسے ہی جو صفوں کے اندر انتظار میں امام کی بیٹھا رہا ہے، جی بھائی نے سوال کیا اگر کسی کا جو ہے جمعہ کی خطبہ چھوٹ جائے اور نماز ملے تو کیا جمعہ ہو جائیں گی، دیکھیے جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے لیکن وہ جماعت کے اعتبار سے خطبہ شرط ہے کہ مسجد میں خطبہ ہو، لیکن اگر کوئی شخص لیٹ آتا ہے اور اس کو جماعت نے مل جاتا ہے جبکہ خطبہ اس کا پورا چلا گیا تو بھی انشاءاللہ عزیز اس کی نماز مل جائیں گی، اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں جس نے رکعت پالی اس نے نماز پالی، تو اس حدیث کے اعتبار سے رکعت ملنے سے جمعہ تو مل گیا لیکن جمعہ کا اس کو ثواب جو ملنا تھا اصل وہ اس سے محروم رہ جائیں گے، اندر کی اصل ثواب تو خطبے میں رہنا، خطبے کو سننا، نزدیک بیٹھنا، اول صفوں میں رہنا ہے، ثواب اس کا چلا جائے گا لیکن نماز ہو جائیں گی، یاد رکھی نماز ہو جائیں گی، اس لیے کہ خطبہ تو ہوا وہ نہیں تھا، من جملہ اجتماعی خطبہ ہوا وہ نہیں تھا، تو اس کے نہیں ہونے سے رکعت ملنے سے انشاءاللہ اس کو نماز مل جائیں گی، مطلب جمعہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ملے گا، جمعہ مل گیا لیکن جمعہ کا جو ثواب حقیقی وہ تو تبھی ہے جب آپ جلدی آ کے خطبہ بھی سنیں، اول وقتوں میں آگے بیٹھیں اور جو ہے پوری نماز کو امام کے ساتھ پائیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔